óra után 11 perccel. Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, hello Jani. Szia! Ja, sziasztok, hallgatok. Bali. Szia, Bali. Bali igen, igen, igen, igen, igen, bocs, csak éppen egy nap után már így elfelejtesz? Igen, igen, az ember így tudod, azért már öregszik, így pusztanak az agysejtek, már nem olyan régi a memóriám se. Mindig szoktad mondani, hogy öregszem, én vagyok az öregszem? Te ki vagy? Ja. Nem, nem, nem, nem mindig tesz így a lányod születés a partiján, hogy sziasztok, öregszem, én vagyok az öreg. Sokszor törekszem egyébként erre, hogy nagyon ciki legyek, mert imádom, igen, imádom látni, amikor a gyerek így fogja fel, és azt mondja, hogy öregszem, én vagyok az öregszem, higgyetek el, nagyon törekszem. Ne égessél már, főleg ne az osztálytársaim előtt. Imádom látni, amikor ég miattunk. Szereted égetni a lányodat? Ez egy szimpatikus. Nem, saját magam égetem, csak ő. Na jó, de a lányod ég. Csak úgy érzi, hogy kellemetlenek vagyunk. Valaki nagyon magasra tette ezt a széket. Magasra tették, igen, a mércét. Nem, tudom, nem baj egyébként, nem rossz. Attila lehetett az? Ki? Melyik? Hol? Nem. Nem használja? Ja, nem. Nem ülhet le? Nem, az összeződésében benne vagy, nem ülhet le. Ja, hogy ott nem lehet, nem lehet. Egy bizonyos hallgatottság alatt nem ülhet le. Majd, ha meglesznek az állatok, akkor már ülhet. Na mi van? Milyen volt március 15-e, mit csináltatok? Fütyültem. Mi voltatok? Sípolni? Voltam sípolni. Nem, megnéztük a Pannonhalmi apátság egy részét. Egy részét tudtuk csak megnézni, mert egy 2 éves gyerekkel ezért ez inkább egy teljesítménytúra sem, mint valódi sétálás. Uh-huh. De amit engedett és amit bírtam bementetek fizikailag. Nem, megnéztük a külső arborétumot, uh-huh, megnéztük a levendula feldolgozó üzemet, megnéztük az apátságot, igen, kívülről. Országban levendula. Minden levendula. Pannonhalmi elmondata. Minden a levendulában, nagyon szép az apátság, olyan tényleg az egész, mint a külföldön lennél. Szóval végre jó volt látni, valami nem rohad, nem pusztul, nem ki van találva, szép, fölúztak ott egy gyönyörű éttermet, megcsinálták a levendula feldolgozó üzemet. Étterem nyitva volt? Étterem nyitva volt, ettünk, jó igen. Volt? Sokan voltak egy picit. Levendulás krémes? Levendulás krémes kimaradt. Kimaradt. A gyermekünk nem volt olyan formában, hogy hagyjon minket sokáig étkezni, úgyhogy egy ilyen fog meg, Adidas, mit csinálsz már, 2 kiló leves, rohanjál már, mit csinálsz, hol a pincér? Fog meg, én is eszek 2 kanállal, most te fog meg, én fogom meg, tenyél. Csinálj már, számlát kérünk, na menjünk. Nagyjából ez volt az evés, de jó volt. Szóval sétáltunk egy nagyot, szép idő volt, a gyerekek rohangáltak, aztán a Noel 10 perc után mondta, hogy vegyem fel. Most aki volt ott, az tudja, hogy a levendula üzemből felmenni újra az apátsághoz. Bevitted a szerzőtesekhez, és mondtál, hogy vegyék fel. Igen, hogy jó lenne, én tudnám hagyni. Szóval nagyot túráztunk. Nagyon, meg szép is egyébként. A gyerek a kezemben, a nagyobb már rohangált. Jó időtök volt? Ez a kicsit ilyen szürkés, hűvöses, vagy pedig üsödött a nap? Hát amennyire mondták, hogy jó idő lesz, meg hogy süti fog a nap, ahhoz képest egy ilyen 10 fok és borongós. Mire hazértünk, Pestre gyönyörűen kisütött. Mondtam, hogy azt mondtam ott, hogy akkor rohadjon meg az, aki ezt kitalálta. Mi nem tudott sütni, amikor nem volt. Nem volt az a hidegrázós, vagy az a nagyon kacagós nagy meleg. Szóval, hogy így nem éreztem, hogy le kell dobnom a lumberjackem. A lumberjackodat. A lumberjackodat. Nálunk 8-ra a magasságában elképesztően sütött a nap, gyönyörű idő volt Lőrincen, és aztán amikor elindultunk Komárom irányába, akkor elkezdett beborulni, és onnantól kezdve nem volt benne annyira köszönet, de szerencsére felöltöztünk rendesen. Mert hogy tudjuk. Jó volt az erőd, szép volt? Jó volt. Tehát az Ingmándiba mentünk el. Volt egy megemlékezés ott? Nem voltak sokan? Volt. Az erő pont akkor értünk oda, amikor véget ért az ünnepség, volt kis ágyúzás, volt szép beszéd, viszonylag sokan is voltak. Mi most Komárom belsejében, Monostori erődhöz, ahol a nagyobb rendezvények voltak, nem mentünk be. Picit írtozunk az ilyen nagyobb rendezvényektől, bocsásson meg értem mindenki. Ettől független persze tiszteletben tartjuk, hogyha valaki ilyenekre vágyik, de most mi inkább kevesebb embert szerettünk volna. Úgyhogy bementünk itt Komáromban, van egy nagyon jó kis török étterem, ott szépen felcuccoltunk, bár nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy kutyás az étterem, úgyhogy nyugodtan bevihettük volna, de mondtuk, hogy nem. És átvittünk mindent az Igmándiba, volt az Igmándiban van 2, azaz 2 darab pad, az egyiket elfoglaltuk, Gondnak nénitől kaptunk egy takarót, szépen letettük, aztán ott piknikeltünk egyet. Utána pedig egy ilyen brutó 2 óra alatt végig sétáltuk az erődöt, már nem először természetesen, de jó volt, nagyon élvezte. Bírta? Szerette egyébként. Szerette, jól érezte magát ő is. Hát egészen pici korában is már volt itt, tehát gyakorlatilag már itt az összes erődöt végigmászkáltunk. Talán a szlovákiai oldal kivételével, mert ott csak, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor a másik oldalon lévő a Révkomáromi újvárat, illetve az óvárat, az csak idegenvezetővel lehet látogatni, aki érdemes utána nézni, utána olvasgatni. De egyébként a magyar oldalon mindegyiket, talán most a Csillagnak a kivételen, mindegy, sok az információ. A lényeg, hogy aki a legjobban élvezte, az a kutya volt. Tehát, hogy az, hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy az egybe, mint a virág 5 évesen, hogy végig vonszol minket az egész erődön, de úgy, hogy egy percig nem tud leállni. Húz, nyüszi, de nem lehet elengedni, vagy nem szabad? Nem, hát ott aztán meg pláne nem, mert ott olyan helyekre is bement, az életben nem találjuk meg. Hát azért az Igmándő a legkisebb a három közül, ami magyar oldalon van, és még így is azért el lehet benne tévedni. Na most, hogy elengedtük volna akkor a kutyát, lehet, hogy az életben nem kerül elő. Csak egy pár évvel visszajövünk érte, és akkor... Csak kolbászol. Igen, egy háromszor akkor egy bórium méretű német juhász. Nem lehetett, és vonszol minket. És most kitalált egy olyat, fél nem hiszitek el, őnek nagyon sok kutyánk volt már az évek során, és tudjuk, hogy mindegyiknek más-más személyisége volt. És Tira kifejlesztett egy olyan nagyon vicces kis történetet, hogy megindul valamerre, és ha érzi, hogy előrefele nem megy, akkor megfordul. És seggel abba az irányba kezd el menni. Figyeltek, elképesztő. De húz. Elképesztő vicces, igen. De hogyha érzi azt, hogy fejjel abba az irányba nem tud menni, ami ugye gyárilag kompatibilis irány, érted? Akkor megfordul, és a seggével kezd el menni. Tudom, nem az, hogy a nyakörvet nem próbálja lehúzni magáról? Vagy nem azért csinálja, hogy megpróbálja hátrafele kibújni a nyakörvből, nem? Nagyon jó kis fújtón van? Fújtóra tetted? Nem, hám. Ja? Hám? Ham. Flamos ham, ham. Mindig mondod neki, hogy ham. Én nagyon vicces. Tehát fújtóra neki. Fújtóra rold. Fújtóra a nyakörvet, fújtóra neki. Hadd szokja, hogy mi a magyarok, úristen. Úgyhogy jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Nem voltak túlságosan sokan. Én ezzel mindig csodálkozom, mert hogy... Én ezt tökre értem. Máminek... Hogy nincsenek sokan. Én azt nem értem, hogy miért mennek el mások, mint tudom, ilyen tömegrendezvényekre nagyon sokan. Mert valakit az érdekel, hogy... a hülye beszédekkel, ahogy az egyik szidja a másikat, kimenni, verekedni, lögdösödni, hogyha sorosozni, stb. Ezeket én nem értem. Szóval én szerintem másképp kellene emlékezni. 48-49-re hát, meg a március emlékezik, ahogy akar, hát tudod. Hát jó, most kimész, jó, persze, te fütyülsz, érzik, te ennek van. Drukkolsz, te a ligetben piknikezel, te gyurcsány szidsz, te Orbánnak fütyülsz, te a Fidesznek örülsz, tehát mindig, te momentumozol, te SZDSZ-ezel, az már nem MSZMP-ből, te Türmer gyulázol. Szóval, hogy figyelj, egyébként olyan, mint egy ilyen piknik, nem? Ezek itt tüntetnek, azok ott fütyülnek, ezek itt partiznak, azok ott nem tudom, beszédet mondanak, mindenki a vérmérsékletéhez képest szörnyű, éppen. Szörnyű, hogy nem emlékszik tudom, március célétől, kérem. Jó, hát te tudod, ez mindig politikával erősen átítatott, szóval ez legkevésbé 48-ról szól. Ez minden politikai pártnak arról szól, hogy megerősítse a saját táborát. Nem? Lesz ja. Fidesz, Momentum, nem tudom, együtt, LMP, fütyülés. Hát mindenki akkor arra bazírozik, hogy egy kicsit jobban felléphessen arra bizonyos nagy utána ezekben a mindenféle beszédekben, hogy ki mit mondott, ki mire hívta fel figyelmet, ki milyen okos kérdéseket tett fel, mint például az LMP, hogy azt mondja, hogy Vasvári, Jókai, Petőfi, vajon örülte volna a paksi bővítésnek? Na, én ilyeneket nem akarok hallgatni. Ja, nem egyébként jó, de igen, csak nem annak szánt. Tök jó lenne visszamenni az időbe, és jó, megkérdezni. Igen, megkérdezni Petőfét, hogy vajon örülnek. Én a jövőből jöttem. Lesz egyszerű paksi bővítés. Mit szólsz hozzá? Most nem, bocsánat, nem érek rám. Meg kell vágnom két fölest a pillanatban, aztán kirobbantani valamit. Még a kapucin erre fizettem ki. Bali, léci! Tehát nem mindegy, adjuk is ezt a politika részét. Mi is ezért mentünk el a fővárosból egyébként. Mi azt gondoljuk, hogy ezekre a nagyszerű emberekre, ezek a fantasztikus hazafiakra nem így kell emlékezni. Mi úgy emlékszünk, hogy elmegyünk, vagy úgy szoktunk emlékezni, hogy elmegyünk olyan helyszínekre, ami kapcsolódtak a 48-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz, és gyakorlatilag ennyi. Na hát én még oda sem akartam menni, ott mindig sokan vannak, úgyhogy ezért választottuk ezt a semleges helyszínt. Mi egy semleges helyszínt választottunk. A Pannonhalmi apátság az egy semleges helyszín. Oda csak bencések mennek, meg egy-két turista. Évek óta fenn van egyébként már a komáromi erőredenszer az UNESCO-nak a világörökség listáján. Reméljük, hogy előbb-utóbb meg is kapja majd ezt a kitüntető címet, és akkor beindulnak majd ott is komolyabb fejlesztések, akkor csodálatos lesz. Így is nagyon szép, így is, aki szereti. Ez ott a botorkáltam kilátástalanul? Igen. Életem leghosszabb másfél órás botorkálása. Üres falak és ágyutöltetek között. De legalább láttam, elmondottam, hogy láttam. Érted? Ennyi. Fogalmam sincs, mi volt az ott, amit láttam, de. Szerintem a kocsim egyre távolabban a parkolóból, és mikor már pont eltűnt, akkor mondtam, hogy nagyon eddig. Forduljunk vissza. Na jó, a Feri még mindig nincs. Nincsen sajnos. Csak a jövő héten lesz majd, úgyhogy... Az első fejét komoly gondolta. Igen, nincsen még a jövő héten lesz. Viszont Roger megverte Nadalt, és sajnos nem láttam. Megverte. És ugye Djokovic is kikapott. Tehát, hogy Djokovic kikapott Kiriosztól, és Roger megverte Nadalt. Indian Wellsben van most ugye egy 1000-es ATP, és Djokovic Nadal. És hát az Roger Nadal volt úgy, hogy viszonylag hamar összekerültek, ahogy látom. Tehát ez még talán a tizat közéjutásért. És sima 2-6, 3-6-2. Roger nagyon nagy formában. Roger nagyon nagy formában, és innentől kezdve megnyílt az út, hogy kiesett a Nadal, kiesett a Djoko. Igen, mert hogy a Kirgiosz verte meg. Igen, Murray nincs, már vagy nem látom. Úgyhogy hát a kicsit jobb formában bírja még az öreg, akkor még az is lehet, hogy behúzza Indiába. Óriási lenne. Óriási lenne. Na de miért kell éjszaka teniszt adni? Mondd meg nekem, hogy kettőkor. Biztos az időeltolódás miatt. Ez igaz. Szóval valami? Ennyi. Ez volt ma a legfontosabb. Ez volt ma a részemről a napkérdés, hogy miért nem tudnak ezek magyar idő szerint teniszezni. Tényleg, szóval egy Nadal Federert miért kell kihagynom? Éjjel egykor. 3-kor fölkeltem, hogy ránézek az eredményre. Kicsit beteg vagyok, nem? Aha. Mondom, ha most még megy a meccs, akkor fölkelek, belenézek, de addigra már vége volt. Én képtelen lennék bármiért is most 3 órakor felkelni. De én fölébredtem, kíváncsi voltam, hogy mit játszanak, csak már addigra láttam, hogy vége van, és akkor mondtam, hogy na jó. Akkor eddig is nem tudom. Most még egy kísérletet tartok egyébként otthon, mert elkezdett rohadtul fájni a derekam, és szerintem ez a matrac miatt van, bár úgy reklámozták, hogy ez egy életre szól ez a matrac, hát ehhez képest én nem úgy érzem most, ebben a pillanatban még, és most megfordultunk, illetve én nem, Móni maradt úgy, ahogy van, én fordultam meg. Na, most így nagyon jól lehet franciázni. Hát, vicces. Hát pár évvel ezelőtt még. De hogy így egyébként most a lábam az ő fejénél van, természetesen a lábhigiéniára odafigyel, hogy probléma legyen belül, hogy ezért örök létre szendelüljön. Elalszol, és kikezeli egy tyúkszemedet. Most próbálom meg azt megcsinálni, hogy hát arról van szó, hogy kifeküdtem azon az oldalon a matracod, tehát hogy abban a pozícióban, ahol eddig voltam, és akkor hát ha ez majd segít rajta. Úgyhogy most ez a kísérlet sorozat tart nálam. Észak-dél irányba a legjobb feküdni. Igen. Észak-dél. Na most úgy, most úgy vagyok. Úgy vagy? Most úgy vagyok, mert Vecsis felé néz a lábam. A lábacskád? A két lábacskáim. Az dél. Mit? Az dél. Igen, azért az mondom. Észak-dél, az a legjobb pekvési irány. De fejnéz észak felé a te... De miért? De hát ennek számos oka van. Nem mondhatnának most a részleteket. Jó, ne is, múcsa értelem szerintem. De hogy erre szerintem mindenkinek van lehetősége? Nincs, hát hogy lenne? Hát ne, akkor indítsunk egy nagy népi mozgalmat. Mindenkit egy át a lakását, fordíts át a lakását. Észak felé. Na, így remélem, hogy bejön, mert egyébként rettenetesen rossz dolog így reggelenként úgy felkelni, hogy szétmegy a derekam, úgy kelek ki, hogy így kigördülök az ágyból, elkezdek így görögni kifelé az ágynak a széle felé, hogy ne kelljen rögtön felállnom. És úgy megkapaszkodom így az íróasztalok a szélébe. Hát simán lehet. Simán lehet, hogy ott valami nem stimmel neked. Nagyon bízom benne, hogy egyébként semmilyen probléma nincsen. Csinálj ilyen jógatornát, vagy ilyen gerinctornát. Az vagy, hogy napközben, meg tudod, amikor átmelegszik a derekam, meg mozogtam egy kicsit, onnantól kezdve semmi gond nincsen. Csak ez a felkelés után érez, és ezért gyanakszom nagyon erre a kis matracocskára. Pedig még ráadásul ez olyan típusú matrac, tudod, ami ez a szivacsos, nem szivacsos, most hú, de nagyot mondtam, nem, hanem ez, ami hogy szokták mondani, amiben így belefekszel, és akkor így felveszi a testednek a formáját. Szóval nem, jaj, az nem jó, olyat ne vegyél. Nem jó. De mi nem a matracot fordítod meg? Mit? Mi nem a matracot fordítod meg? Mert hogy most egy picit le akartam távolodni Monitól, hát ha hiányozni kezdve. Ja, a kis lábacskáddal akartad simogatni a kis arcocskáddal. Mert megfordítod a matracot, ugyanott vagy. Most nem mertem egyébként éjjel megfogni a lábát, hogy nehogy megijedjem. Mert hogy tudod, amikor fél álomban vagy, vagy álomban vagy, nyilván nem jut az eszedbe, hogy a férjed most megfordult, mert hogy fáj a derekam. Miért nem haraptál bele? Nagyon féltem, mert egy időben nem is sokszor, nagyon sokat szórakoztam azzal, hogy megijesztegettem. És nem akartam. Jó, de szórakoztatok. Ne, jó, hát ilyen srác vagyok. Mindegy. És most direkt nem fogta meg a lábát, nem ültem át az ő oldalára, hogy nehogy az legyen, hogy nem tudja, hogy mi fogta meg a lábát éjjel. És akkor felrikolt. Mindig feldobtad a hangulatot egy jó kis megijesztéssel. Egy jó kis megijesztéssel. Előre mentél a fürdőszobába, elbújtál és előbújtál a kád mögül. De szórakoztató lett. Az egyébként jó, jónak tűnik. Na jól van. Hajtsvi, ki van? Vagy ez a Laci? Ma csak is. Csinosabb forma. Ma is ki van. Lóg a Laci. Igen? Na, úgy látszik, igen. Na nézzük egy-két SMS-t, Ani. Azt mondja, hogy a csillagerődöt felújítják. Bali, miért kell neked éjjel aludni? Fogtok beszélni arról is, esetről van fejlemény, kíváncsi lennék a véleményekre. Most Viki, beszélünk hét után, mert tényleg vannak fejlemények. Így van, még mi el lehet mondani nyugodtan, hogy mi már mindenki előtt mindent tudtunk, mert hogy Zsolt egyébként ugye a BKV szakszervezet részéről átküldte nekünk a legfrissebb információkat még aznap, amikor megnézték, megtaláltak a felületet, megnézték, kielemezték, és utána kaptunk tőle egy nagyon-nagyon korrekt levelet. Úgyhogy azt kívánjuk magunknak, minden rádió műsor készítőnek, hogy olyan korrekt legyen a viszonya a partnereivel, mint amilyen nekünk most a BKK-val, vagy BKV-val. Most, hát az már kiderül, mi lesz később. Persze, persze. Azt mondja, hogy Széchenyi téren tegnap menüje, Kossuth kifli, Petőfi borda, jókai bableves. 1848 forint volt. És ez valaki komolyan írja, ez tök menő. Mi ez a Petőfi borda, azt nem ismerem, a többit tudom. Ülés Hungária nagy része jó járható. Jani, kicserélted a szoknyát? Kérdezi valaki. Ja, kicseréltem. Kicseréltem. Hát melós volt, srácok, a változoknyát. Ugye nem rendeltem tudom, az autóhoz egy új változóknyát. Ja, a váltó tényleg. A változóknyát. És nagyon csöcselet, nagyon jól néz ki. Egy olyan helyről rendeltem, ahol az ember ilyen, hát jó minőségi műbőrből készít, méret helyes, tehát kompatibilis. De nem szóval. Hamisítvány. Á, mi? Hogy? Nem hamisítvány. Hát de hamisítvány tulajdonképpen. De jóféle hamisítvány. Jóféle hamisítvány. Aztán szétkaptam szépen ott elől az autónak a megfelelő kis részét, és akkor kicserélgetem, és nagyon csöcs, nagyon jól néz ki, tényleg. Melós volt, mert rájöttem, hogy a másik oldalon ilyen ipari tűzőgépen rögzítik azokat a kis fülecskéket, ennek a bőr változóknyának a kis fülecskéit, amiket így visszahajtanak, és ilyen ipari tűzőgép kell hozzá. Tehát hagyományos tűzőgép marhára nem jó, és azért az melós volt vissza megtalálni azt a két lyukat, tudod, úgyhogy nem látom. Gyakorlatilag egy óra volt, mire mindent vissza tudtam szépen pakolgatni rá, de nagyon jól néz ki. Senki nem mondaná meg, öcsém, hogy ez nem eredeti onda. Kis csíkos melegítő, kömüves dekoltás, kis Adidas papucs, tehát ahogy kell. Olajos kéz és egy vödörben egy nagy szivacs, amivel a végén azért habosra mostad a kocsit? Nem, mert nagyon jó meleg volt a lakásban, tehát nem volt indokolt a melegítő, ezért... Hogy lakásba szereted a kocsit? Beálltál a kocsival a lakásba? Nem, hát kiszereltem mindent a kocsiból, bevittem a lakásba, és jó, akkor csináltam meg. Én azt hittem, hogy belebújtál a kis melegítődbe, és aztán szépen nekiálltál. De jó, hát egyre többet tudok az autónkról. Hát lassan aláfekszel, megcsinál a féltengely, cserélsz két szimmeringet, két összekötő gömbfejet. Amiről van YouTube videó, én ezt megcsinálom. Most komolyan mond. Na, elmegyünk akkor hírezni, jó, meghallgatjuk a legfrissebbeket, ti pedig, ha szeretnétek játszani, akkor írjatok nekünk SMS-t. Valaki azt írja nekem, szerintem nekem írja, hogy meggyógyítalak. Csak így ennyit. Meggyógyítalak. Így a lehetősége vajon? Hát attól függ, hogy gyógyít. Igen. Kézzelátétele? Vagy szája? Szájrátétele? Jó, a derekam nem sok erogén zónám van. Dekolodban már annak is örülsz, ha valaki megy meg a derekadat. Annyira mindegy, jöjjön ide valaki, azt nyomjon egy barackot a fejemre, váltól is elmegyek a gatyám. Ezek az ágyuk, ahogy lőnek, annyira jó nagyon néznek. Jók, marha jól néznek. Ilyen hagyományőrzőket látunk most ebben a pillanatban, ahogy a tömegbe lőnek. Igen, és eldől. A sípoló tömegbe lőnek. Eldőlne egy operatőr. Ez a történeti intézetnél készült egy. Jó, ne kezdel létszik mondani a történeti múzeum történetét, mert tényleg tökön szúrom magam. Tehát kérlek, az Igmándi erőt bőven elég volt ma reggel, hogy lehessen a vérnyomásom. Most vissza kell dolgoznom, hogy újra, jó, hát újra megébredjek. Kérlek, ki mitől pörök? A Szent Csoteától, én meg az Imánditól. Na jó, fél hét van pontosan, írjatok a játszanátok, mi pedig jövünk a reklám és a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz majd. Hát hol van még egy óra múlva? 3:47 viszont, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt Eres Táb, Fekete Feri, nem te szeretnék rejelentkezni. Eres Táb, ez milyen jó egyébként? Eres Táb? Most ez maximálisan igaz ránk szerintem. Eres. Bár Zsüllel még nem zuhanyoztam így. M7-es Budapesttől Balaton felé nem tudsz tankolni a benzinkutakon, a rendőrség lezárta a 35-ös kilométerig, utána minden kuton áll egy rendőr. Valaki tudja miért? Megszállták a kutakat? Minden kúton egy rendőr? Volt valamilyen kezdeményezés valamelyiken a párt részéről? Minden kútra egy rendőr? Minden kútra egy rendőr? Nem tudom. Úgy nem somolyuk a domolyko? Somolyuk a domolyko. Nem cserkel a fácad? Addig legyen minden kúton egy rendőr. Értett vagyok? Miért képzeljük még ilyen rendőröket, még mindig így? Hát mert van, aki tényleg ilyen. Azt írjátok meg, hát nem tudom, mi az oka. Én nem láttam semmiféle különleges dolgot egyébként. Nem csak üzen nektek Facebookon a síelésből. Na, tényleg? Igen, megköszönt, hogy visszaköveteljük a mokkába. Igen? Igen, csókoltad bennünket, és köszönni szépen, hogy mi visszaköveteljük őt. De ilyen lecipzározom az overallomnak a felső részét, hogy süsse a testemet a nap. típusú sírés volt? Mert én azokat szeretem. Nem láttam ilyet igazából. Nem? Nem, hozzám csak eljutott, hogy üzen, de nem néztem meg a Facebook oldalát. Nekem azok nagyon bejönnek ezek a képek, amikor ilyen hóhatár felett valaki ott síelget, és közben napozgat. És küldök ilyen... át egy ilyet magamról majd. Akkor inkább hagyjuk. Van ilyen, hogy lethúzom az overállomat, és fekszem egy hűtébe, mire általában elmegyek síelni, egy óra után megunom. És ízér. Lehetetesen nagy hűtéző vagyok, és ha kell egyedül is. Húlok egy lucfenyő mögött. Igen. És egy orbitális pufajka ujjat helyezek el egy lucfenyő mögött a felvonó alatt. Miközben gittelek, mindenki néz engem a felvonón. Nem, tényleg, szóval nagyjából körülbelül egy óra után megunom a síelést, ha megyek, és akkor először csak egyedül üldögélek a hűtébe, aztán mindig. Mindig jönnek a barátok is, akik már megunták a síelést vagy a snowboardozást. De nem láttam Zsuzsáról. Én viszonylag kevés időt töltök azért más celebek Facebook oldalába. Te vagy az ilyen más oldalak csekkolója. Van, de vagy nem, mostanában egyébként már annyira, hogy is mondjam, csak már nem akarom ezzel zsibbasztani magam, mert már egyszerűen fáraszt. De most felmentem, ez az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik a hivatalos, mert neki is vannak már ilyen rajongói oldalai, meg van saját fogalmam. Jaj, most eljátszott, fogalmam sincs, hogy melyik nap várjál, ütöm is, nem ezt a nagy mellőt bezárom, ezt Bódi Szilvit most nem. Ne, az baj nekem. Erika elrendják most, nem, ne jöjjön föl, nem kell a keresőbe. Igen, Ratatovszki, Ratkovszki, Rutyutyutyovszki, nem tudom ki a csöcsöm. Ő most nem. De ez Zsuzsa nagyon konszolidált, tehát ő nem tesz föl ilyet. Hát ott gyerekek vannak már, ott szerintem ott már nincsen kép. És? Attól még valaki lehet jó csaj, hogy gyerekek nem, vannak. Nem, hogy értem, hogy nem jó csaj, Zsuzsa, hanem hogy nem tesz föl ilyeneket. Tehát ez a jó oldalán szerintem ne várjál ilyen. Félmesszerűen napozom egy osztrák hűtében. Igen. Egy korsó serrel a bellemen. Tehát ezt itt nehezen tudom elképzelni. Ez szexiskedés, ezt meghagyja Katának? Mert ő viszont tesz föl bőven ilyen képeket. Bár mostanában igen? Ő kevesebbet. Ott van? Mi van? Azt a Sebestyén Balázsikat pedig innen csókoltatom, és köszönöm, hogy visszakövetelnek a mokkába. Ez van Zsuzsa Demcsák oldalán. Csókoltatjuk Zsuzsát. De miért nem azt, hogy Balázs és Janit felé eleve szabadságon van? Érte? Tudod, hogy ezt a műsort velem azonosítják? Hát most mit csináljak? Ezzel nem tudok csinálni semmit. Rohadt életben már tényleg, hogy nem tudja megtanulni a neve. Írja hogy már egyszer oda, írja már oda, hogy Balázsnak végig. És Janinak, hát most komolyan nem, mondani. Azt írja, hogy Sebestyén Balázsnak és a kis Janikának. Nem, és a kis Józsikának. Igen, csókoltató Balázs és a kis Józsikának. Annyira méltatlan, de most tényleg, Zsuzsa, hát én is megtanultam a keresztnevet. Jó, de Sebestyén Balázsikat ez ilyen gyűjtőnév, tudod. Akkor legalább tudod, egy kis Józsikát rakjon már oda. Igen. És akkor tudom, hogy rám gondolt. Balázs és Józsikáikat. Na, nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. Jó, már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, ciao, hello, hogy hívnak? István vagyok, sziasztok! István, hello István, honnan hívtál minket? Most per pillanat Szadáról hívlak titeket. Szia! Ez a Tibinek az igen. Otthona. Kaszalend. Igen, találkoztam egy pár szor már vele, igen. Igen? És örültél a találkozásnak? Jó az autója, igen, mert autószerelők vagyunk, és megfordult nálunk már egy pár szor. És hol találkoztatok, hogy álltál a buszmegállapba, és lefröcskölt a korvettel? Igen, korvetszerűen. Nem. Nem a műhelybe. Ja, a műhelybe. Hát ez egy szerencsétlen találkozás autószerelő műhelybe. Jó fej volt? Udvarias volt? Helyes volt, pedig arcoskodott? Nem, arcoskodott. Na, jöttünk itt a szerelő? De most mi történt? Megint elromlott a Fiat Multiplája, vagy mi történt? Nem. Csak hát érdeklődött, hogy mégis milyen árakon, meg stb. Mennyi egy? Nem mondd már. Mennyi egy olajcsere a Multiplába? Nem mondd már. Tényleg alkudozott? Alkudozni nem alkudozott, csak hát érdeklődött. Hát felmérte az árakat, hogyha ide hoznám a kocsimat, akkor mennyiért csinálnátok? Megkvázi kért egy árajánlatot, az tisztességes, hát azon nincs semmi, lehet. De hála Istennek nagyon tetszett neki a műhely, úgyhogy nincs semmi gond. Uh-huh. Gyári alkatrészkért, vagy után gyártottak? De mindenből a legjobbat. Mindenből a legjobbat. Na jó van. Oké, figyelj, kivel játszanám? Janival szeretnék játszani, ha lehet. Janival játszanám? Jó, bárkivel lehet, persze. Abszolút, indítjuk az órát. Jó, legyetek ügyesek. 3-2-1, tessék. Váltószoknyát cseréltél már? Szia. Tessék, még egyszer mondani? Váltószoknyát cseréltél már? Persze, hallottam, hogy te a Skodában, ugye? Az már rég volt. Az már igen? Rég volt. Jaj. Ott volt az igen. Hey! Kivontam. Ja, Istenként, de felértem. Hát ez nagyon gyors volt. Ez, pedig... ez jó, ez nagyon gyors játék volt. Igen. Szeretem, hogy valaki már az elején bejött, hogy kimondta, Csaba küldte ezt. Uh-huh. 6 óra 46-kor, amikor még el sem indult a játék. Igen. Hát ez gyors volt. Mi történt? Egy rövid zárlat. Megmondom őszintén, hogy közben az én autómon cserélek olajat, és arra is ügyelek. Tényleg? A te autódon cserélsz olajat? Így van. Közben? Menet közben? Igen. Az menő. Az menő, olyan, hogy kiálló rész a féktelenül befekszel az autód alatt, miközben szágú. Jól van, István, nincs ajándékcsomag, sajnos nincs nyára, úgyhogy nem tudunk mit adni. Semmi baj, köszönöm szépen azért, hogy játszottam veled. Mi köszönjük. Ciao, köszi. Hello, szia. Hello. Sziasztok. Így akkor tehát... Fogalmam sincs. A kettő egy ide. Kettő egy ide. Jól mondtam? Így van. És miért üvöltek, hogy is hallja? De miért üvölt ez? Persze, szól a rádió Zanáiknál. Hallanak, igen, egy-egyre álltam saját magammal, és most akkor így viszont 2-1 lett. 2-1-es szépítés. Jó, hát nyerni már nem fogunk, de egy jó döntetlen még kihozhatunk belőle. Ja nem, még nyerhetünk, de hülye vagy, Jani. Nem baj, majd leír a kávé. Figyelj, hát igyál még egyet, nincs figyelj, ezzel baj. Én megköszönöm, aki szentsetelmát, ha akarod, megkínálok. Figyelj, pedig azt nagyon szívesen megkérdeztem volna, hogy miért van az, hogy ezeket a paneleket mindig csak egy ilyen kis feszegetéssel megpróbálom a rések közé bedugni a kis szerszámot, és akkor majd hogy hívják? Miről beszélsz? Segítség, kicsit fújnom ja, nincs. Ja igen, mert hogy bedugom a résekbe a szerszámot, tehát ne, hogy valaki félreértse, most alapvetően a változtatni cseréről beszélek, tehát hogy azokat az elemeket, amiket szét kell szednem, miért nem lehetett úgy szétszedni, hogy van mondjuk egy kis nyílás, de bedugom a kis csavarhúzomat, kat, és már ki is emelem, hogy miért van az, hogy minden így össze van gyógyítva, és feszegetni kell, meg bedugdosni mindenféle ilyen kis lemezeket, lapátokat, csavarhúzat, stb., és aztán két elemet megpróbálom így egymástól így eltávolítani, hogy miért nem tudnak egyszerűen tényleg egy pici kis nyílást benyomom, és akkor pat, és ennyi az egész. Én nem tudom, én egy WC-papír cseréhez is szerelőt hívok, tehát, hogy nem, én nem tudod, nem, bennem azért ez így kevesebb kérdés vett fel, nem tudom rá választ. Nem értem, hogy miért kell mindig feszegetni. Feszegeted a határaidat. Ki úgy, hogy snowboardozik 3000-ről, ki úgy, hogy változóknyát cserél. Hát nézd, kinek mi jut. Ki, hogy feszegeti a határaid. Ki, hogy feszegeti a határaid. Na jó van, BKV-zunk majd egy kicsit a hírek után. Mindenképpen, mert volt ugye egy eset, a múlt héten nagyon sok helyen lehetett róla olvasni, meg hallani, hogy egy kismamát állítólag a 75-ös trolin, a trolinak a vezetője oda csípett, egészen pontosan a baba kocsi által leszállás közben oda csukta az ajtóval, és emiatt a hölgy, Vivien, hát egy picit kiakadt, és akkor mindenfele elment, meg ügyvéd, meg per, meg nem tudom, mit akart akasztani a BKK-nak a nyakába, vagy a BKV-nak a nyakába. Bármelyikről is legyen szó. Igen, na most azonban... Aztán kiderült, hogy? Előkerültek felvételek, és kiderült, hogy mi azt gondoltuk, hogy valaki nem mond igazat, de most már úgy néz ki, hogy lehet, hogy Vivien nem mondott igazat. Rögtön egyértelmű volt, hogy valakit lódít. Valaki lódít, igen, előkerültek a felvételek, és nagyon más most a BKV álláspontja, mint Vivien álláspontja. Megtalálták egyébként Vivient a felvételeken, tehát az nem igaz. Amit még két napja mondott a BKV, hogy nincs rajta, megtalálták. De a BKV állítása szerint nem az történt. Sok dologban változott ez a történet ahhoz, amit Vivien felvázolt. Igen. Úgyhogy újra neki megyünk ennek a történetnek, mert kíváncsiak vagyunk, mert ez bonyolódott ez a dolog, mindenki ügyvéddel fenyegetőzött, a BKV azóta lehozott egy hivatalos levelet, rövidebben már, mint a múltkor, de gyorsan még egyszer a végére járunk, és elsősorban most a BKV szempontjából hallgatjuk meg a történetet, hogy mit láttak a videón, és mi az, amit majd ők is közzétesznek. Az már szerintem egyértelmű bizonyíték annak, igen, amit mond bárki is. Hát szerintem nagyon-nagyon fontos tényleg az, hogy mind a két oldalt megszólítsuk egyrészt, mind a két oldalnak az álláspontját megmutassuk. Mi azért nem megyünk a szomszédba egy kis kritikáért, elég sokszor megszólaltatjuk már Vivien, a BKV-t is, és de abban az esetben is kell véleményt formálnunk, meg kell lehetőséget adnunk nekik, amikor nekik van igazuk. Igen, jelen esetben meg inkább úgy néz ki a dolog, hogy ez most a BKV felé billen, és Vivien az, aki nem mondott igazat, de felhívjuk és megkérdezik, jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk, 7 perc, pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, ha van közlekedés. Küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen, a reggeli showval. Egy gyönyörű idő van, felhő sehol, itt Budapest egén. 1-2 csak elvétve, és gyönyörű napsütés, hogy miért nem tudott tegnap ilyen idő lenni, komolyan mondom, nem akarok elégedetlenkedni, de olyan jó lett volna. Tegnap gyönyörű szép idő volt, és csak mondom, ma hogy, van hogy szép, mondom, tényleg? Tegnap milyen jó lett volna, szép van. Miért mit mondtam? Azt mondtad, tegnap hogy tegnap gyönyörű szép időnk volt. Tényleg? Igen. Tényleg nem jött még az Most megiszom egyébként a másikat, mindjárt Anna hozzá. Szóval ma nagyon szép ma idő nagyon van, szép, igen. És el kell mondanom, de tényleg csak azért, hogy egy picit irigyeljetek minket, hogy van nekünk itt egy ilyen nagyon kis teraszunk, ahol bagzani szoktak járni a dohányosok. Az nem szép, mert egyébként ott van egy ilyen csíktartó, amit tele van már halmokban csíkekkel, és az undorító. De hogy mögötte már kirakták a kis kerti bútorunkat. És ki lehet ülni, és itt a hegyalja út felett, amely valószínűleg azért beszélünk egy-két, nem is tudom micsodát, ilyen káros anyagot, de ettől függetlenül marha jó hangulata van az egésznek. Ki tudsz ülni, nézni tudod a forgalmat, beszélgetni tudsz a munkatársaiddal, ha akarsz, és elfogyasztod kint a kis kávédat, és olyan jól tudod érezni magad. És van egy ilyen kis, nem tudom, ilyen árnyékoló, amit hogyha kinyitsz, akkor az egész már, komolyan mondom, ilyen kerthelyiségé változik. Tök jó. Annyira örülök neki, de tényleg. De tényleg, higgyétek, igen. Annyira örülök neki. Ez a márciusi kirakás egy picit optimista, de én szeretem, hogy itt ilyen optimisták. Nekünk ez még ugye kevésbé áll, már úgy értem, hogy reggel azért ilyen 6-8-10 fok van, de a délutánosoknak ez már kiváló melegedés lehetőség, 15 fokban, igen. Jó. Na. Hát ez a régi helyünk sajnos nem volt meg, ott nem nagyon lehetett kimenni az udvar, és jobb is, hogy nem mentünk ki az udvarra, mert most olvastam a régiben, hogy most ott... eljött valamilyen metálártos cikk, hogy ott mi ment a levegőbe, és mi volt a csoda, hogy életben vagyunk. Atya úristen, ezt én is olvastam. Kemény történet. A metálárt hátsó udvarán, zegzugos, völgyzugolyban ott miket mindenféle ilyen káros anyagmentesítés folytott, igen, és hát ezzel kapcsolatban néhány zöldnek már volt egy-két gondolata, hogy... És ráadásul abban az időszakban, amikor mi ott dolgoztunk. Úgyhogy, de jó, hogy nem ittam egyetlen pocsolyából sem. Igen, na ugye kérdezi, de igen, pedig szoktál szokásod, úgyhogy szerencsé, hogy mindig észre rajta kaptalak, és lebeszéltelek. Igen, és mindig alébb rángattál. Janika, nem szabad, nem szabad! Szörnyű dolog történt, azért van ennyi rendőr az M7-esen a benzinkutakon, mert négy benzinkutat is kiraboltak, majd pedig a 8-as főúton az, aki négy benzinkutat kirabolt, öngyilkos lett egy férfi ma reggel. De ennek igazából semmi értelme. Balesetet szenvedett egy körforgalomban, utána pedig megölte magát, miután kirabolt egyébként négy benzinkutat. Atya úristen. Minden esetben fegyverrel megfenyegette az ott tartózkodó eladót, több lövést is leadott, a bevétel átadását követelte, elmenekült a helyszínről, a rablásokban hál' Isten senki nem sérült meg. És utána pedig öngyilkos lett. Először balesetet szenvedett egy körforgalomban, majd öngyilkos lett. Hát ez nem is értem egész, egyszerűen felfoghatatlan. Na, úgyhogy arrafelé dugó van, mármint a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kéri, hogy ott a körforgalomnál, 63-as és a 8-as út kereszteződésében dugó van, illetve az M7-esen nem nagyon tudtok tankolni, mert pár benzinkutat leállítottak a működést, amit ugye kirabolt az ember, úgyhogy arra most nem menjetek, illetve ne ott tankoljatok, jó? De annak örülünk tényleg nagyon, hogy senki nem sérült meg, hál a jó Istenek. Hát ilyenkor a kutasokat gondolom, bár azt értem, hogy benzinkutat kirabolni, hát ott már ez az a kasszarendszer van, ahol bedobod és már kivenni nem tudod. Tehát bizonyos időnként ugye te már ürítesz egy ilyen széfbe, vagy persely, vagy mit tudom, hogy hívják, ahol te bedobod ugye a bevételt, hogy ne legyen ott a nap végére, mit tudom, 15 vagy 20 millió forint, az be kell dobnod óránként, fél óránként, két óránként. Tehát azt tudod elvinni, ami a kasszában van, az pedig nem egy nagy lóvé. Tehát te már milliókat kútról nem viszel el. Kutas hallgatóink írják meg, hogy néz ki ez a történet. Nem azért, mert... Hol van a kassa, hol a kulcs? Nem, azt hiszem, hogy a legtöbb kutó már mondom, van ez a biztonsági rendszer, hogy te bedobod a bevételt, berakod, elzárod, és azt ott seki sebe azt nem tudod kinyitni. Ahhoz csak annak van kulcsa, vagy azt tudja a kódot, aki majd jön a pénzért. Hát nem tudjuk, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a rablások. Tehát csak behalóztam, és nincs ilyen, és ez csak... Láttad valahol. Sok szürális álmaim egyike volt. Hogy ez... Igen, valami filmben láttad. Az is lehet. Hogy kevered, amit tudom, a kaszinókkal. Benzinkút, kaszinókat. Fényes, nem? Hát most... Így van, ugyanaz az érdekkör. Na. Attila írja nekünk, hogy jó reggelt, a mai nap folyamán a Szoboszlón, a József Attila utcában torlódása várható egész nap. Köszönjük szépen az infót, illetve van még itt egy, azt mondja, hogy sziasztok, pesti rakparton az Erzsébet híd előtt dél felé faláda az úttesten, ezt Gabitól kaptok. Igen. Mondd meg nekem, hogy kinek a készpénz felvétele jön a falunkra. Díja 844 húf, egyenleg 997 forint. UTP direkt 0451-es számla 17-0316 zárójelben készpénz felvétel befizetés díja mínusz 840. Minket adott meg? Tök jó, hogy valakinek látjuk a számla forgalmát. Na jó. Tényleg. Jó, csak annak mondjuk, aki esetleg azt gondolja, a 0-at 30. Ne, az egy központi szám, tehát az... arról kapom én is valószínű. Uh-huh. De két napja is jött valami egy ellen. Elég durva, mint jó, legalább nyomán, nyomon követjük, hogy, hogy mit csinál. Utaljunk. Hol dorbézol, merre költ, mit költ éppen. Utaljuk már egy ezrest. Hova? Hogy legalább pluszba legyen, mert most mínusz 997. Hát erről írja meg, hogy ki ő. Én uh-huh. szívesen utalok neki egy ezrest. Figyelj, ha most utalunk neki egy ezrest, akkor látni fogjuk a falunkon, hogy van beérkező. Nem is kell egyébként egy ezrest. Valami minimum összeg kell. Persze, valami de nem jó. Tudsz utalni neki. De miért ne tudnál? Mert nem tudod a számla számát. Ja, az igaz. Várjál, nincs honnan tudnál utalni? Info. Nem, hát 0451-es számla ugye úgy van megadva. Aha. De nincs megadva az egész számla, mint a, mit tudom én, a 16 vagy nem 24, nem tudom hány szám. 888 azt hiszem. Pluszba hozhattuk volna az egy jellegét. De kicsit rátethettünk volna, persze. Mondjuk, ha NDA a számla, akkor nem utalok. Mit? NDA a számla, akkor nem utalok. Á. Enni hova? Ekkor tengerbe. Tengerbe vizet. Persze, meg ekkor összegről nem is kapna SMS. Mondjuk enni számla, 997 forint van akkor. Ha hallod, úgy van beállítva, csak 10 guriga felett kap SMS-t. Ja, Timi nagyon bevásárolt akkor. Kicsit kiköltekezett. Akkor nagyon, nagyon komoly bajok vannak. Akkor, ha az Andy számlája, akkor itt az nagyon komoly. Az, az minket is érint akkor. Itt likviditási problémák lesznek a rádióval előbb-utóbb. Biztos vagyok benne, hogy be van állítva az összeg, különben megőrülne. Ja, hogy egy bizonyos összeg alatt ne is kapjon, persze, ne is kapjon SMS-t. Most képzeld, hogyha minden táska után kap. Na, azt hiszem még, hogy mit küldtél. Igen, baleset történt a 10-es főúton befelé a Kocsis Sándor út előtt, úgyhogy ott is vigyázzatok. Oké, tegyük rendbe akkor ezt a VKV-s történetet. Egyszer és utoljára még foglalkozunk vele, ugyanis nyitva maradt egy csomó kérdés, és engem is érdekel, mert mi is sokat beszéltünk arról Vikivel, hogy kinek van vajon igaza. Ki hazudik, ki nem mond igazat, ki sántít, ki a bűnös, ki bice, ki lódít, ki füllent. Na ne. Megjött? Ja nem, csak ránéztem a falra, és láttam, hogy mínusz 1980 font, Isztambul, kebab, Budapest, Móri, Sigmond, Körút, Kásztasz. És aztán kiderült, hogy a szala küldött. Ugye, elküldte az ő kártya forgalmát. Oké, okay. Szóval BKV Vivien... Mert hogy ugye mi beszéltünk Viviennel és a BKV-val is, 5 hónapos gyereket vitt ő a buszon, és azt állította 2 nappal ezelőtt, nekünk is és sajtónak is, hogy a buszvezető az elzárt őt a gyerekétől, ő előre rohant, megpróbálta megállásra bírni a buszvezetőt, kiabált, a buszvezető rá se hederített, egy megállóval később állt csak meg, szállt le, rohant vissza a saját gyerekéhez. Idegen embernek adta le egyébként a gyereket, oda ment a buszvezetőhöz, kiabált. A buszvezető visszaszólt neki, egy mondatot nem szólt vissza. Formában azt mondta neki, hogy neki a bemel, ledoblak a buszról. Így van. Tehát, hogy egy egészen meredek történetet adott elő nekünk, meg hát ugye a média nyilvánosságának is nagyon nagy felháborodás lett belőle. Igen, aztán ugye beszéltünk a BKV-val, akik elmondták, hogy egyelőre nem találják a felvételt, legalábbis pontosabban nincs ilyen eset. Aztán azóta látom, hogy tegnap megtalálták, de teljesen mást mondanak arról, ami történt, úgyhogy hívjuk őket is. Jó? Vivient és a BKV-t is. Hívjuk mindenféleképpen. Itt van velünk Vivien. Hello Vivien, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Na mi újság, Vivien? Hát semmi. Én erre számítottam. Már hogy mire? Hát a BKK válaszára. Hogy? Én erre számítottam, hogy az lesz, hogy én hazudok, hogy ez nem így történt. Nyilván senki sem látta azt a videófelvételt, hogy hogyan történt, csak ők, még az ügyvédem sem. Hát én erre is találok megoldást, mert akkor is bizonyítani fogom azt, hogy igazam van. Több tanúm van, hogy ez megtörtént, és további tanúkat is fogok gyűjteni. Aki azon a trollin utazott, március 4-én, 16 óra 35 környékén, igenis keresem azokat a tanúkat, és lehet jelentkezni az ügyvédemnél, hogy elmondja, hogy ez így történt. Hogyha további tanúkat én nem fogok találni, akkor is tudom bizonyítani térfigyelő kamerákkal, hogy ez igenis megtörtént, és nem fogom annyiba hagyni. Na megkérdezzük Zsoltot, hogy ők viszont mit látnak a felvétele, mert a 2 naphoz képest, amikor beszéltünk, vannak fejlemények. Hello Zsolt, jó reggelt! Itt van Zsolt? Zsolt még nincs. Aha, na mindjárt itt lesz Zsolt. Szerintem egyébként Viviennek mondom ezt, hogy az ügyvéded valószínűleg kikérheti majd ezt a videófelvételt, tehát nyilván a BKK vagy a BKV nem hivatkozna úgy egy videófelvételre, hogy aztán azt ne bocsántaná rendelkezésetekre. Persze, ez így van, ki is fogja kérni, eddig ő még nem kapta meg, de az a felvétel is, hogyha valóban ezt mutatja, hogy semmi nem történt, át lesz vizsgálva. Tehát a felvételen egyértelműen látszol, megtaláltak téged, csak ők azt mondják, csak az incidens nem. Igen, ők azt mondják, hogy valami egészen más látszik a felvételen, mint amit te állítasz, mert amikor 2 nappal ezelőtt beszéltünk, még nem voltál meg, és azt mondják, hogy nem volt ilyen, vagy legalábbis nem találták meg. Most megvan a felvétel, Viszont azt mondják, hogy kockáról kockára látható vagy, viszont teljesen más történt, mint ahogy te elmondtad ezt a történetet. Igen, igen, olvastam én ezt, és az ügyvédem is tisztában van ezzel, hogy ők ezt mondják, de még ők se bizonyítottak. Semmit nem bizonyítottak, kiadtak egy hírt, és ennyi. De semmi gond, hogyha az ő felvételükön nem látszik, én igenis fogom bizonyítani ezt térfigyelő kamerákkal. A tanúkkal hogy tudnád felvenni, hogy tudnátok felvenni a kapcsolatot akkor, hogyha ha igazából nem volt ott egyetlen ismerősöd sem? A BKK egyébként mást állít, tehát azt mondja, hogy te ismerősökkel voltál. Persze, tudom, hogy ezt állítja. Úgy fogom tudni felvenni, és úgy is vettem fel pár emberrel a kapcsolatot, hogy én csináltam egy posztot, hogy keresek ilyen embereket, aki március 4-én 16 óra 35 környékén azon a trollin utazott, a Puskás Ferenc stadion felé ment, hogy igenis jöjjön el nekem tanúskodni, és jelentkezzen az ügyvédemnél, akit generál Ivetnek hívnak. Aha, tehát te akkor mindent bevállalsz. Jó, oké, okay, na figyelj, itt van Zsolt. Hello Zsolt, jó reggelt! Hello, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Ezen a hangon. Ugye mi beszéltünk két napja. Így van. Beszéltünk két napja, és akkor még azt mondtad, hogy nincsen Vivien a felvételen, most megtaláltátok, viszont azt mondjátok, láttam olyan közleményt, hogy egészen más történt, mint amilyet Vivien állít. Jól mondom? Így van, pontosan. Na, elmondod akkor nekünk hogy... pontról pontra, csak hogy legyen valami fejlemény a két nappal ezelőtti beszélgetésünkhöz képest. Jó, tehát azért találtuk a felvételt, illetve a felvételen a Vivient, mert ugyanis a megadott időpontban azon a trolibuszon nem történt semmi, de ugye a vizsgálat lefolytatása alatt a előtte és utána lévő trolibuszoknak a felvételeit is megnéztük, és itt megállapítható, hogy Vivien az jelzett napon 16 óra 36-kor a trolibusznak a 3-as ajtajánál felszállt a Dózsa-György úton, és ezek után egy hölgyel szállt föl, és az a hölgy tolta a babakocsit. A Vivien az végig a telefonjával volt elfoglalva, ők a hölgy a babakocsival az bement a trolibusznak a forgózsámújába, és utaztak. Ez látható akkor, a felvételem. Ez látható a felvételem. Ez így volt, Vivien? Nem így volt, mert alapból én a Dózsa-György úton nem 16 óra 36 perckor szálltam fel. Hogy szállhattam fel 16 óra 36 perckor, amikor a Bencúr utcában szálltam le 16 óra 35 perckor, és én utána tettem feljelentést. Uh-huh. Ki volt az a nő, aki tolta a babakocsit, Vivien? Aki látszik a felvétel. Akivel te megismerkedtél, odaadtad, hogy tolja a babakocsit? Együtt vittük fel a babakocsit. Együtt tettétek föl a trollira a babakocsit. Igen, és én ott voltam a gyermekem mellett. Uh-huh. Oké, okay. Zsolt, folytatod akkor? Tehát ez látszik. Jó, a felvételem. Oké, bocsánat, egy kicsit pontosítani kell a történetet, mert ugyanis ez egy Solaris típusú alacsony padlós trolibusz, ahova nem kell föltenni a babakocsit, hanem csak egyszerűen megfogod és betolod a babakocsit. És az látszik a felvételem, hogy a hölgy az megfogja és betolja a babakocsit, és a forgózsámolynál helyezkedik el. Ezek után ugye elmennek egészen a Hősök tere megállóig, ahol egyébként nem jeleztek. Ott megáll a trolibusz, mivel vannak felszállók, kinyitja a trolibusz az összes ajtaját. Igen. Ezek után felszállnak ketten, majd egyszer csak a egyik hölgy észbe kap, hogy le kellene szállni. És akkor lehúzza a babakocsit a trolibuszról, de mivel ezen egy olyan automatikai rendszer működik, amelyik, hogyha valamit nem észre el, már pedig ugye a babakocsi kerekeinél ez a lézerfény ez átmegy, tehát nem észre, elkezd becsukódni az ajtót. Van egy automatikus indítási jelző, elkezd becsukódni az ajtó, és van egy úgynevezett élvédelem, ami, hogyha hozzáér bármihez, akkor az megáll. És itt is hozzáért a babakocsihoz, és visszanyitott az ajtó. A hölgy az lehúzza a babakocsit. A másik hölgy. A másik ez hölgy. Látszik a felvételen, igen. Ez látszik a felvételen, a Vivien az még akkor benn van a trolibusz belsejében, még mindig a telefonjával van elfoglalva, és ahogy leszáll a hölgy a babakocsival, akkor még ketten észbe kaptak és leszálltak, majd becsukódik az ajtó. A Vivien az teljesen nyugodtan elkezd előre sétálni a trolibuszba, az első és a második ajtó közé. A trolibusz az a Hősök teri megállónál, ott, vagy illetve a kereszteződésnél, ott tilos jelzést kap, ott áll 25 másodpercet. Nem történik semmi, a trolibusz belsejében az utasok is csendben vannak, nincs kiabálás, a Vivian nem jelez semmit a járművezetőnek, és utána elindul a trolibusz, és a következő megállónál a jelez a Vivian az első ajtónál, és akkor, amikor kinyílik az ajtó, ő leszáll, és egy ordinári módon visszaült a járművezetőnek. A járművezető az egy szót nem szólt, hanem ránézett a Vivianre, és ahogy a többi ajtónál is leszálltak, felszálltak, becsukta. Tehát a két megálló között nem csinált semmit Vivian. Vivian, te azt állítottad, hogy oda mentél... Telefonját nyomkodta. De Vivian, te azt mondtad, hogy oda mentél, próbáltál a sofőrrel beszélni, megállítani, bemászni majdnem hozzá, nyilván nem hozzáér a plexihez. Volt egy szóváltás, tehát hogy közben meg nem ez látszik a felvételen. Igen, de én visszamennék alapból oda, hogy a babakocsit csak simán feltolta, hogy tolta volna fel, amikor be sem állt teljesen a megállóba, és a patka miatt nem tudtam rendesen feltolni a babakocsit. Oké, de mi történt a két megálló között? Hát látszik a felvételen, hogy nem mész oda előre, amit te mondtál nekem még két napja, hogy oda mentél, próbáltad megállítani, kiabáltak az utasok is, mindenki, és azt mondja a BKV illetékes, hogy nem történt ilyen. És ez látszik a felvételem. Ki hiszi el azt, hogy a gyermekemet hagyom mással, egy az kettő. Ezt is meg tudjuk bizonyítani, mert több tanú van, akit én nem is ismerhettem. De, hát de a felvételen rajta van, ezt meg fogjátok kapni, hogy nem csináltál semmit a két megálló között. A felvételt fogjuk is kérni, hogy vizsgálják át. Te még mindig azt mondod, hogy egyébként csináltál a két megálló között, oda mentél, kiabáltál, szóváltás volt a többi utas is, hát tegnap előtt ezt még így mondtad el nekem? Persze, én semmit nem másítok át az akkori véleményemen. Illetve miért tért ki arra az új ember, hogy nem csapta rá a gyermekemre az ajtót, hogy ők így tették ki ezt a posztot, hogy nem csapta rá, én hazudtam. Akkor miért tért ki arra, hogy abban élvédő van, stb. Akkor most rácsapta? Uh-huh. De hát, de jó, most értem a rácsapást, de közben nem értem, hogy azt mondtad, hogy a két megálló között te mindent megtettél, hogy megállítsd a trolit, és elmondtam most Zsolt, hogy igazából a telefonodat nyomkodtad, álltál, és a végén leszálltál. Ez nyilván nem így volt, és fogom bizonyítani tanulni. De hát van erről felvétel. De azt sem látni a felvételen, hogy az illető, aki leszállt a gyermekemmel, dörömbölt az ajtón. Zsolt? Azt nem volt neki jelzés. Azt nem tudom, hogy rajta van a felvételen, hát nyilván külső kamerakép nincsen. A belső kameraképp rögzít mindent, és egyébként ezt is rögzítette, hogy valóban a hármas ajtóra a hölgy rácsapott. Csak itt van egy kis probléma, hogy ugye akkor, amikor a leszállás befejeződik, az utasra befejeződik, akkor ugye még visszanéz a járművezető, hogy valaki kimaradt, nem maradt, nem abban a pillanatban történt ez a dolog, ő elindult a megállóból, és egyébként pontosan a forgózsámoly miatt nincsen semmi hanghatás, ami a járművezetőhöz előre jön. Tehát semmilyen jelzés nem volt. Ezek után még egyébként ugye elmondom, hogy a trolibuszon is, mint minden járműben van vészjelző, a vészjelzőt se nyomta meg, hanem halál nyugodtan viselkedett. És lesz, ami lesz című alapon. Ez volt hangzavar a buszon? Bármi, amit Vivian állított, csak kérdezem, hangzavar, előremenés, többi utas szól, megpróbálja megállítani a buszt, hát egy ilyen történetet hallottunk még két napja. Ez, igen, én is ezt hallottam, és egyébként csak válaszolnék a Viviannek, hogy miért így jelent meg minden, mert ugye a Viviannék azt állították a sajtóba, hogy úgy odacsapta a jármű ajtaja a babakocsit, hogy a babakocsi megrongálódott. De hát van egy élvédő rendszer, amelyik, hogyha bármilyen... Ezt nem teszi lehetővé, persze, ez tiszta. Nem teszi le, megáll, tehát nem is megy tovább. Abban a pillanatban megáll, és nyit vissza. Ti közé teszitek ezt a felvételt, vagy kiadjátok? Mert nyilván ez úgy egyértelmű számára, mindenki számára. Ez valóban így van, több helyen olvastam ezt én is, meg hogy igény lenne rá, csak egyetlen egy baj van, ezzel, hogy személyiségi jó miatt nem lehet, és nem a Vivian miatt. Jó, de az ügyvédje megkaphatja, tehát Vivian ügyvédje megkaphatja, láthatja nyilván. Hát én úgy gondolom, igen, hogy a BKV-val, hogyha ezt lelevelezi, egy időpontot megbeszélnek, akkor a telephelyre, vagy éppen a BKV által megjelölt. Hát azért az úgy korrekt, igen, meg ha ők is láthatják a felvételt, én nekem most van egy benyomásom, hogy inkább kinek hiszek, de én nem akarok állást foglalni, de azért az úgy korrekt, ha nyilván, ha nem is mindenki, de az ügyvéd, aki aztán majd lebeszéli a kedves ügyfelet arról, hogy pereljünk, vagy ne pereljünk, de láthatják ezt a felvételt, mert így akkor egyelőre csak két állítás van, de ott a bizonyítékat kéne mindenkinek megnézni, nem? Ez így van. Ez BKV egyébként ezektől nem szokott elzárkozni, különböző utaspanaszok esetén akár a szembesítés módszerét is igénybe szokták venni, hogyha nagyon nem egyezik mondjuk a járművezető és a utas panasszal élőnek a véleménye, akkor... Hát erre való a felvétel. Igen, persze, nem is szabad, tehát a társaság presztízse múlik az ilyen dolgokon, tehát hogy ha kérik a felvételt, abszolút. Akkor meg kell mutatni a felvételt. Ti mentek felvételt nézni, Vivien? Az ügyvédem? Persze, de én kérdezném, hogy eddig meg nem kapta meg az ügyvédem. Tudomásom szerint ők kérte ezt. És ő nem kapta meg. Mindeddig miért nem kaptam egy választ sem? De Zsolt elmondta az előbb, hogy te mondtál egy időpontot, és az abban az időpontban, azon a járaton nem történt semmi. Utána kellett nézni. Nem történt, hát leszálltam, és egyből telefonáltam, hogy mikor pontosan, percre pontosan tudtam megmondani, hogy mikor történt az eset. Utána e-mailt is írtam, és az e-mailben is leírtam, hogy mikor történt az eset. Akkor ők miért jöttek ezzel, hogy én nem vagyok látható, nem utaztam aznap, stb. Stb. És most találják meg ezeket a felvételeket. Ilyen pontosan nyomoztak utána? Mondjuk nem azt mondták, hogy Zsolt? Aznap nem. Zsolt? Igen, itt vagyok. Tehát hallom, de nem tudok más mondani. Jó. A jelzett időpontban, amikor a Vivien jelezte, hogy 16 óra 35 perckor ez az eset a Hősök terénél megtörtént, abban az időpontban valóban tartózkodott ott egy trolibusz. Egyébként annak megnézték a felvételét, a trolibusznak annyit azért elárulhatok, hogy az a következő megálló, Bentur utcai megállónál szintén felvett egy babakocsis, nem tudom, hogy anyuka vagy apukát, vagy házaspár, nincs jelentősége, ők az Egressy útig mentek el, ott szálltak le. De mivel ez így nem történt semmi, éppen ezért megnézték a adott időponthoz képest az előtte lévő járművek, meg az utána jó, lévő járműveknek is a kamera felvételét, és így találta meg a BKV. Én úgy gondolom, hogy a BKV egy alapos munkát végzett, a kamera felvételek azok eldöntenek mindent, a tény, azon nem lehet változtatni, azok megvannak. Oké, hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Szerintem most mindenkinek van egy gondolata, hogy mit hisz, vagy kinek hisz. Én szerintem az a legjobb, ha megnézitek együtt a felvételeket, és akkor kiderül, hogy mi történt valójában. Oké, köszönjük szépen, Zsolt, neked is jó utat, mert tudom, hogy külföldön vagy, Vivien, neked is. Hát reméljük, hogy kiderül az igazság. Köszönjük mindkettőtöknek. Sziasztok, ciao, ciao. Sziasztok. Na? Hát igen, szerintem egyébként ilyenkor ugye Zsolt is elmondta, hogy nyilvánvaló, hogy Vivien személyiségi jogait figyelembe véve nem tehetik közzé ezt. Azt én értem, de az ügyvédnek megmutathatják. Kinek hiszel? De ilyen esetben egyébként én kinek hiszek? A BKV-nak. Van egy felvétel. Tehát most már inkább én is. Van egy videó felvétel, nyilván nem fog statiszták igénybevételével a BKV megrendezni egy jelenetet, ami egyébként minden tekintetben megfelel az ő állításuknak. Igen, sántít ez a sztori. Picit, nekem is úgy tűnik, hogy jelen pillanatban azt gondolnám, hogy a BKV-nak van igaza. De akkor mi, akkor pénzről szól? Két évet pereskedek, hogy kapjak 50 ezer forintot. Nem. Mert egy ilyen per az két év? Nem tudom. Ez egy olyan gondolkodás, mondom, ami rám nem jellemző. Vagy állj el a pertől, peren kívül egyezünk meg 100 ezer. Gomboljuk le a BKV-t egy kicsi pénzzel? Uh-huh. Játsszuk el ezt a színjátékot, legyél te a babakocsis, idegen nő, én nyomkodom a telefonom, te vidd el a gyereket, zárjuk oda kicsit. Menjünk előre, balhézzünk, majd kapjunk pénzt. Isten bizony, elmegyek, és megnézem, hogy csíp oda valakit egy ilyen a Solaris trolinak az ajtaja, de most komolyan. Nem tudom, milyen más nézéssel, aznap pont kimarad a Solaris járat, és te kapsz egy simát, és egy félig becsípve fognak végig vonszolni. Istenem, az arca! Ez nem Solaris, te hülye. Sajnos most nem működik ez a rendszer. És három megállott mész a bosnyáktól a hetes trolin. Ez sajnos voltak korábban ilyen problémák, és ez is voltuk ilyen forgalomból. Most lerohadt egy Solaris, és fogja az ajtó. Nézzék, hogy szorítja. Nézzék, mennyire nem természetes a mosolya. Anya, félek! Hát az elefánt arcú ember. Mindent a műsorért. Szerintem próbáld ki, hogy kinek van igaza. Szeretném, ha rekonstruálnád a komplet jelenetet, csinálnál erről egy videót, ne. És aztán ezt közé tennéd. Nem. Ez egy rádió műsor, amit közösen csinálunk. Te neked is el kell jönnöd, és te fogsz tolni majd engem egy babakocsiba. Jó, lesz egy kis cumi a szádban. Jó. Akkor felraklak a buszlát. Gyere, kincs. Háromszor oda is csukatlak. Mindjárt eljönk az Egressy úthoz. Ja, Istenem, na jó, már 7:08 pontosan jövünk mindjárt egy reggel után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Így, uram bátyám. Így, parancsoljon, östölés. Mi fíjde? A hírrel a Vármegye házáról. Mi fíjde, ez volt ez? Igen, érdekes volt, ilyen kis keleties beütésű. Picit ilyen baklavás. Keleties, arra gondolsz? Na igen, úgy érzem. Sőt, ezt is mondtam, csak erre gondoltam, ki is mondtam. Vika Jugulina. Uh-huh. Vika Jugulina? Jigulina. Ki az a Vika Jigulina? Nézz utána, Zsüléci, hagyd ugyan. Uh-huh, Edward Maját ismerem. Edward óriási Maját terpezben ül Vika Jukiligena, ahogy itt kinéz. Megnéz egy Jukaligináról, megnyitott egy képet, és akkor a terpezben ül, mint a diadalív. Tehát így... Azonnal megnyitott Jukiligenáról egy képet, és olyan terpesze van, hogy Unodi Herriett a Barcelonában nem terpeszett ekkorát, mikor aranyérmes lett. Hú, de jó tornász volt ő. És nagyon csinos lány. És most is az. Csak most már asszony. Most már az, hogy igen, Amerikában él, azt hiszem, hogy ő kiköltözött. Na, szóval egy román előadóról van szó. Román előadóról van szó. Na, szerintem, ami fontos, és amit nekünk mindenképpen meg kell tennünk, János. Na, mi az? Mondd ki. Ugye, amikor mi elolvassuk ezt a történetet a BKV-val kapcsolatban, és akkor zárjuk is le ezt az ügyet, akkor mi azért ronda dolgokat mondunk a sofőrre, mert szülők vagyunk, és hallottunk ronda dolgokat. Meg voltak előzményei azért. Meg voltak előzményei, hogy sokszor bántak el, többek között veled is egyébként úgy sofőrök, ugye, hogy ott hagytak, ütötted az ajtót, szaladtál, és mondták, hogy kisfiú, előbb várd meg a szüleidet. És egyszerűen nem voltak hallandók tudomásul venni, hogy ott üvölt mögöttük ez a kisgyerek, és kiabálja, hogy tornazsákom a tornazsákom. Igen, de hogy most muszáj elnézést kérnünk. És szerintem ezt meg kell tenni, mert ha az érintett sofőr mindent jól csinált, már pedig én most inkább a BKV-nak hiszek, akkor megérdemli tőlünk az elnézést kérés, mert hogy mi is mondtunk rá olyanokat, hogy hát, tüdüm. Mérgesek voltunk, sok rossz tapasztalatot kapunk, mi azért higgyetek el, veletek foglalkozzunk, meg látjuk az SMS-eket. Egy csomó minden nem is kerül adásba, csak megírja nekünk egy hallgató. Meg de nem mentve magunkat. Egyébként a szavaihetőségét Viviennek ebben az esetben, nem kérdőjeleztük meg. Igen, nem mentve magunkat, de azt hiszem, hogy most jár. Mert egyébként állítólagosan egy kitűnős sofőrről van szó, aki hosszú évtizedek óta vezet, baleset és minden nélkül. Úgyhogy ha minket, akkor mi elnézést kérünk tőle, mert mi is kicsit elragadtatuk magunkat. Mi kedden a történetet halva, és azt mondtuk, hogy hát miféle bunkó tesz ilyet, és miért nem megy valahol máshova, és miért az utasokon éli ki. De én azt gondolom, hogy most nem volt igazunk. Nem. És akkor viszont elnézést kell kérni. Nem volt. Az a baj, hogy mi is néha hajlamosak vagyunk az általánosításra, mondjuk ez rám alapvetően nem jelenző, ez inkább a terrortorban. Hogyan dobtad a labdát ilyen szépen? Várjál, elkapom. Megvan, itt van nálam. Megjött, elkaptam. Igen, de tudjátok, ez egy csapat, egy irányba kell mennünk, és akármennyire is nem tetszik nekem az, hogy rengetegszer általánosít Balázs, és mi a francot tudjuk csinálni? Hát neki számlázok. Srácok, értem. Nem jöhetsz mindig szembe. Igen. Na, szóval, hogy igen, elnézést kérünk a sofőrtől, a BKV-től, a BKK-tól, bárkitől is kell, mert mindig keverem, hogy ki a BKV, ki a BKK, de sofőrünk most megérdemli, hogy megkövessük, úgyhogy tőle tényleg bocsánatot kérünk. Na, gyorsan egy-két közlekedés, azt mondja, hogy nem lehet tankolni, igen, a benzinkutakon az M7-es mentén. Hallottuk, igen, és ott, beszéltünk is róla. Igen, hát történt egy benzinkútrablás, nem is egy, hanem négy, és ott most helyszínelés van. Baleset a 63-as út Székesfehérvári bevezetőjében, az Osseni körforgalomnál, emiatt az M7-esen dugó a 67-es kilométertől nem lehet kihajtani, a 63-as úton pedig szintén dugó Fehérvár felé. Ez még egyébként szerintem ahhoz a körforgalomhoz tartozik, ahol emberünk hajnalban öngyilkos lett, mert hogy négy benzinkút kirablása után sajnos, vagy nem sajnos, hát ezt ő tudja, de öngyilkos lett. Igazából az egésznek semmi értelme. M6-osról az M0-ási lehajtónál két darab döglött német juhászkutya hogyan kiérti ezt, a jó Isten? Hát mi sem, de köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Valamint az M7-es 88-as kilométerénél a dugó után készüljön mindenki, mert fotóznak Balaton felé, úgyhogy óvatosan. Most írja valaki, hogy ma lesz a filmes blog, és tényleg... Igen. Hát a csütörtökre akarok tettük. Tolni? Csütörtökre tettük, úgyhogy... Legyen, akkor legyünk következetesek. Csütörtökön 9 óra után filmes blogunk van, így van. Van miről beszélni, mert láttam egy csomó filmet, úgyhogy tudok miről mesélni. Tök jó volt egyébként, pont bekövetkezett az, amit már prognosztizáltam, olyan nagy tudás meg intelligencia nem kellett hozzá az elmúlt évek tapasztalat alapján, de tényleg tegnap lenyomták a 80-20 árt, amit én nagyon szeretek, de minden évben lenyomják március 15-én, és ezt nagyon jól teszik, kevés annál jobb, tökéletesebb kosztümös filmet láttam, lehet látni manapság. De számítom persze a kincsemet. Te kincsemet, beszélünk a kincsemről. Holnap beszélünk róla. Holnap mi láttuk a filmet, ugye? Egy nagyon klasszikus filmről van szó, én szerettem egyébként, és jön a Herendi, a film rendezője, meg jön ugye hát Nagy Ervin. Nagy Ervin is a főszereplő. A film főszereplője, így van. Úgyhogy jót beszélgetünk majd róla szerintem. Egyébként visszatérve... És ő kincsem is természetesen, készülünk neki, abrakos tarisznyával, kockacukorral, és extrudált zabbal. Extrudált zabbal és 30 más a görög dinnyével. Tudod, hogy a lovak nagyon szeretik a görög dinnyét? Igen. És megeszik híjastól. Nekem, amikor volt lovam, akkor vittél neki egy görög dinnyét. Annyi volt a dolgot, hogy félbevágtad, és ilyen 16 kilós görög dinnyék úgy tűntek el a lószájában. És így nézett rá nagy szemekkel, hogy akkor ennyi, ennyi túlszesó. De most ezért jöttél ide. Tényleg. Ez az egy darab görög dinnye, amit itt nekem... Most kedve csináltad dinnye, ez aztán semmi. És megeszi a zöldet, a héját, mindent tudja, hogy van. Na megtaláltam, milyen motort kell, hogy vegyél. Megtaláltam a neked való motort. Na. Mutatom neked. Feladtad a leckét a Piaggio-nak. Feladtam a leckét a Piaggio-nak. Képzeld, hogy építenek egy olyan motort, amit nem lehet elütni. Beülsz, hát kicsit papperos a dolog, mert úgy ülsz be, hogy az egész egy ilyen bukótérben van, tehát tulajdonképpen ez egy zárt kétkerekű, úgy kell elképzelni, wow. Egy autót csak kétkerekű, és úgy van kialakítva, hogy nem tudod földönteni. Ugyanis van benne egy olyan rendszer, ami van ezekben a szegvélyekben is, hogy tulajdonképpen nem dől el balra vagy jobbra a motor, hanem csúszik két keréken, bárhonnan. Úgy van kiegyensúlyozva, hogy nem tud feldőlni. Úgy van kiegyensúlyozva, és van egy olyan rendszerben, hogyha neked csapódnak oldalról, mondjuk egy logernás vagy egy multiplás, de miért pont ők? Mert általában mindig ők benne vannak egy-egy balesetben. 60 pluszos logenes multiplás bácsi. Egy roveres vagy egy alfás. Vagy egy roveres vagy egy alfás. Akkor a motor az nem dől el, nyilván ez még nincs egyébként forgalomban, de majd lesz, hanem arrébb csúszik. Egy full ilyen Batmobile. Batmobile abszolút, tehát semmi bajod nem lesz vele, ha ezzel motorozol majd. Irgalmatlan peres gumikkal nézem a felvételt, nagyon jól néz ki amúgy, nagyon mutatós. És nekem is majd tűsarkú cipőben kell majd kiszállnom belőle? Én szeretném, ha te is tűsarkúban mennél egyébként, jó, igen. Jó, szerzel nekem egy ilyen motort, egy hónapig tűsarkú cipőben fogok járni vele. ez az új projekt, hogy egy ilyen motort kéne neked ez szerezni. Jó, nem jó. Tudom, hogy csinálják meg. Valahogy kiegyensúlyozták és tettek bele egy olyan műszert, hogy milyenek a neve, tudod, gyroszkóp vagy mi ez? Igen. És ez arrébb megy a motor két keréken, de oldalra is, úgyhogy a kerék nem fordul el, ez egészen érdekes. Fellökhetetlen, elpusztíthatatlan leszel benne. Olyan leszel, mint Batman, mikor hívják tényleg. Mész itt a... És ilyen hangom lesz egy fekete köpenyed. Lopogni fog a hátam mögött. Egyik kis zóró állarcot. És abban nyomulsz majd. Szóval ilyen motorra kellene kezdened. Mikor lesz a jogsid? Figyelj, a jövő héten elkezdem. Mit? A jövő héten... jogsit? Nem a jogsit, hát a jogsit, de beiratkozom erre az internetes Crestan folyamra. És onnantól kezdve rajta vagyok az ügyen. Most már jön a jó idő, jön a tavasz, itt az ideje, hogy elüssenek. És akkor innentől kezdve ez mikor lesz motor, mikor pattansz motorra? Tehát mennyi a jogsi? Sincs. Egy hónap alatt megvan a jogsi? Hát... Online jogsi? Szó, most így beszélgettem az egyik kollégával, itt a rádióval, és ő neki egy ilyen két hónap alatt volt meg, tehát hogy nem volt azért annyira gyors. Hát remélem, hogy azért egy másfél hónap alatt nekem is meg lesz. És neten vizsgázol? A neten, a legalábbis a kereszt részét. Azt be se kell menned? Ott nem. Ahol én néztem, ott 9000 forinttal kell többet fizetni ezért. De sokkal kényelmesebb. De miért kell többet fizetni? Hát azért, hogy... Hát nincs oktató, nincs terembérlés, nem kell sehol bemenned, nem kell fűtést fizetni. A kényelemért fizetni kell. Na de minden, amit neten olcsol, intézel, annak elvileg olcsóbbnak kéne lennie. Igen, de az ülésfűtés is feláras, nem? Hát ez akkora hülyeség. Hello. Hát az, hogy te neten végzed a sulit, ez miért nem olcsóbb? Miért drágább? Hát arra ösztönöznek, hogy nekik ne kelljen terembérletet fizetni, nekik ne kelljen fűtés, rezsit, tanár, stb., hanem te csináld meg neten, ezért nem 100 000, hanem mondjuk 80 000. Tudom, értem, de ez jó nagy marasság, hogy ez drágább. Mitől drágább? A kevesebb az adminisztráció. Miért? És miért az oktatót is megspórolja, a termet is, minden megspórol. Miért van, hogy egy szelet tortát elviszel a cukrászdából, akkor az olcsóbb, mint hogyha ott fogyasztanád el. Pedig be kell csomagolni pöl. Nem lehet, hogy csak hülyére vettek? De. Nem lehet, hogy csak megetettek veled valami hülye dumát, amit benyaltál? Ha elviszed, olcsóbb, mint ha ott fogyasztanád el. Hát ezt kipróbálom, én ezt még soha nem hallottam. Ja, mert nem ülök le, nem kell utána mosogatni, nem foglalok helyet. Tehát 251 szelet dobos torta, ha elviszem. De ha leülök, akkor 3-10? Igen. Na, ezt megkérdezem. 280 mondjuk. Abban a híres érdi cukrászdában, ahol én mindig járok. Na hát persze. Egy kisebb középkategóriai lakást vagy autót ott. Már ott hagytam. Jó kis cuki az egyébként. A celebeskedő cukrászt megkérdezem. De ott is kell lennie. De miért van ez? Hát az a dobos torta, az 300. Így is, úgy is, nem? Hát, mire Mekibe, ha elviszem, akkor se olcsóbb. Ha drive-ba megyek, mintha egyébként bemegyek, ugyanaz a sajtburger ára, nem? A kávé részében nem. Ott is egyébként többek kerül szerintem. A kávé részében nincs sajtburger. Akkor nem sajtburger, hanem egy zahert torta. Ha elviszem és ha leülök? Igen. Ott is van különbség. Na, ezt ma kipróbálom, én ezt nem tudtam. Ezt ott is van különbség, ha elviszed. Ha ott fogyasztod, akkor minden egy picit olcsóbb. Nem, basszus, nem összezavarsz már. De ügye vagy. Ha ott fogyasztod, akkor drágább. Na. Mert akkor mosogatsz, igen, meg helyet foglalsz. Igen. És mi van, ez nem így van? Mi van ennek holnapra bebizonyítom az ellenkezőjét? Akkor lesz még egy témánkkal több. Figyelj, viszont azt mondd meg nekem, légy szíves, érdekes, ez is egy tegnapi élmény volt, hogy miért van az, hogy ma Magyarországon mindig úgy el kell látni különböző feliratokkal egy nyilvános vécét. Tehát miért kell azt kiírni? Mit, hol jártál? Hát Igmándi erőt, yeah, ugye Komárom, és miért kell kettő, azaz kettő darab papírlapot a gondnok néninek felragasztani a falra, az egyikre azt ráírni egy csap fölé, aminek egyébként semmi köze nincsen magához a WC tartályhoz, hogy ne ezt nyisd ki, és a másik oldalra pedig a teljesen egyértelmű lehúzóhoz, ami egy zsinora végén pedig egy ilyen kis trapézzalakú műanyag darab, ezt húzd meg. Én szerintem mindig a felirat megy az ember után. Tehát nem először jön a felirat és utána az ember, hanem valószínűleg háromszor rányították a WC-re a főcsapot, gittelés után, tudod? Ez fölcsap, de hogy ezt le tudjam húzni. Slagot ide azonnal. Tehát rányította a főcsapot, elárasztotta a budit, és akkor harmadszor ez megtörtént, akkor igen, na most a jobb oldalon van egy tényleg egy nagyon durva csőrendszerre lerátott ilyen csap. Ipari csap. A másik oldalon viszont ott lóg a teljesen egyértelmű sima lehúzó, amit az ember reflexből meghúz. 10 emberből 11 látott már ilyet. Igen, na most amikor ott állsz szembe a WC-be, akkor látod mind a kettőt. Uh-huh, de te mégis a csap felé nyúlsz. Mert ők jobbkezesek, vagy miért? Nem. Mert balkész felől van a lehúzó, és nem jobbkész. Szerintem felől. Egyébként én sem elgondolkoznék egy pillanat, mert azt gondolnám, hogy itt van ez a lehúzó, itt van ez a csap. De a lehúzó túl egyértelmű. Érted? Tehát ez annyira triviális, hogy az nem lehet. Itt valami, ez valami bonyolultabb rendszer. Az nem lehet, hogy itt is úgy működik a WC, mint otthon. Igen. De ez ezért kellett. Háromszor lelárasztották, és a néni kiírta. Tehát igen, azt ott négyszer megnyitották. Abba biztos vagyok. Mondjuk lehet, hogy szegényke jobban járt volna, hogyha elmegy egy barkácsáruházba, ha már más nem megy el helyett egy karbantartó, és mondjuk vesz egy ilyen kis kupakot, ami belül menetes, és szépen rátekeri oda a csőnek a végére, és akár megnyitják, akár nem, onnantól kezdve nem ömlik rajta orba, a szájba a víz. Jó, hát a te pedantériáddal ez nagyjából így lenne, de a vécés néni azért gondolom, annyira, a feliraton kívül azért ezt nem stresszelte annyira, nagyon túl. Annyira, ezt húzd meg! Ezt húzd meg! Pirossal! Igen, szegény! Nagyon cuki egy. Nyugtass meg, hogy azért a főcsapot nyitottad ki, mikor gitteltél az Igmándi erődbe. Hát nem, majd meghúztam. Tehát azért remélem, hogy azért te szembe mentél a szabályokkal, ja, és leveredted. Utánunk írta ki ezeket a feliratokat. Tényleg, kérdés, mikor került fel a felirat? Mikor kijöttél? Na jó, Biogavival folytatjuk, régen volt, ami Gáborunk, úgyhogy jön hozzánk. Hoz egy csomó mindent, és tudtok tőle kérdezni, és csütörtök van, úgyhogy Biogavival folytatjuk. Nem sokára, 4 perc, a pontosan 8 óra. Rádió 1. Jön a Rádió 1-jel, és maradjon velünk munkaidőben is. Velünk könnyen telik a munkaidő. Rádió 1. Délelőtt 10-től délután 5-ig. Itt a legnagyobb a zenei változatosság. Nyolc óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk minden reggel is hallgatónak, itt vagyunk. Feri nincs még ezen a héten, és a jövő héten sincsen egy ideig, aztán lesz valamikor. Nem tudom, pontosan mondta, de nem emlékszem, hogy mikor jön. Kedden vagy szerdán érkezik talán. Neked legalább mondta. Szóval lesz Feri a jövő héten, többen kérdezitek, hogy mi a helyzet. Érkezik, ő most kim a Los Angelesben éppen. Megvajános. Itt állok. Én vagyok. Meg vagy János? Itt vagy. Azt mondja, hogy az áfa tartalom miatt más. Uh-huh. Más a szolgáltatás, ezért más az áfa kulcs. Igen, nagyon szépen köszönjük a hallgatóinknak. Ugye arról beszélgettünk többek közt, hogy miért van az, hogy más az ára egy szelet süteménynek akkor, amikor ott fogyasztod el a cukrászdában, és miért más, amikor elviszed. Igen, és kiderült, hogy ugye más a szolgáltatás, ha elviszed, akkor ilyen az áfa, ha ott megeszed, akkor olyan, ezért olcsó vagy drágább. Igen, az egyik 27, a másik meg 18. Hát nem tudtam, azt hittem, hogy egy lúdláb az lúdláb. De milyen bonyolult ez, nem? Ilyen áfa kulcs, olyan áfa kulcs, ha elviszed, ha felszolgálod. Meg azért komolyan annyira hülyeséget. Miféle szervizdíjról beszélünk, amikor valaki ráteszi a tányérra azt a szelet sütit, és odaadja neked mondjuk tányérostól, az például szerintem egyszerűbb, mint amikor szépen rárakja egy papírtálcára, becsomagolja. Hát nem, hát tudod, az asztalnál ülsz, akkor jó, te a pulthoz oda mész. Az asztalnál viszont kiszolgál, vizet hoz, üdítőt hoz, leszedi az asztalt, számlát oda hozza. Tehát felesleges ez más, bonyolítás. De bonyolult, valóban így van. Na, szóval az áfatartalom miatt köszönjük szépen, ezt én nem igazán tudtam, hogy ez így van, de most már akkor ezt is tudom. Gyorsan nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. M4-esen fotóznak, ha van ilyen, hogy M4-es, lehet, hogy az M7-es akart lenni. Aztán lassabb egy kicsit a bejutás az M3-ason Budapest felé, a Szerencs utcáig, de nincs dugó, nem kell félni, csak egy picit belassultunk. Ezt Patrik küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi van? Semmi, ezt nem olvasom be. Csak elakadtam egy pillanatra. Azt mondja, hogy a Balaton Caminóban a lányom kettesben a kiskutyájával. Napi 20-30 km gyakorolnak, az út felén túl van. Északi park letudva. Szeretném, ha felhívnátok. Köszi, Márti. Márti, nem csinálunk ilyet, nem hívunk föl itt senkit. De drukkolunk a lányodnak. Nem gondolnám, hogy hallgat minket. De a szép Balaton Caminó, és ez mennyi? Hát gondolom, körbe a Balaton. Köszönöm szépen. Na nézzük tovább. Akkor azt mondja, hogy Bali, tegnap láttalak Pannonhalmán. Anyós jelölt az étteremnél még nagyot rátok is köszönt, hogy sziasztok. Én hirtelen meg sem ismertelek, pedig imádlak titeket. Csak azt néztem, ki ez a csávó, nagyon jó haja. Ugye a 20 év média? Ki ez a csávó, nagyon jó haja. Na, például senkinek nem jutott még ez a gondolat, amikor engem meglátott. Ki ez a csávó, nagyon jó haja. Igen, Pannonhalmán voltunk tegnap a családdal. Kulturális kirándulás volt. Van ott valami brom, valami vár, valamit megnézni. Van ott valami fönn, egyen valami ahova fölmentünk, de annyira untam, hogy három hazamentünk. Három kő, meg két fa, meg egy büfé. Nem, szép volt, tényleg nagyon-nagyon tartalmas, gyönyörű és nagyon jó kirándulás, hely. Gyönyörű a hely, kicsit olyan, mintha nem is tudom. Mintha egy apátság lenne, nem Pannonhalmán? Igen, mintha egy apátság lenne, és úgy átjárja valami, és akkor ott lemész, megnézed a levendula feldolgozó üzemet, minden gyönyörű lehet nyáron, amikor ugye virágzik a levendula. Most hát átjárják kicsit a közművek, nem? Például így van. Szépen van, rendben van tartva, gyönyörű. Az egész olyan, mintha kicsit tényleg nem is e világon lennél. Nagyon szép. Nagyon egyben van. Sokszor azt nem is hiszi el, hogy Magyarországon jár. Tehát, hogy az a baj, hogy annyira rá vagyunk gyógyulva külföldre, hogy sokszor megfeledkezünk róla, hogy milyen fantasztikus helyek vannak ebben az országban is. Picit tényleg nyitott szemmel, meg nyitott füllel kellene járni, és akkor nem külföldön. Küldtenénk el a pénzünket. Én sem tudtam Pannonhalmáról, költünk az akkor, hogy Viki mondta, hogy te, mi az ott, az hol? Mondom, hol? Az ott. De mi az ott? A mányzban. Balra, víztorony. Ja, nem, ez jobbra. M1-esre jöttünk, és akkor jobbra volt valami hegy, valami kupolával. azt mondja, mondom, ilyen messzire nem megyünk, de aztán elmentünk megnézni. Nem. Jól tettétek, nagyon. Figyeljetek, visszatérve egyetlen fél mondat elejéig, mert nagyon sokszor kapunk ilyen kéréseket. Most ugye az egyik kedves hallgatónk írta, hogy a Balaton Caminón vesz részt a jelenleg a lány, és hogy hívjuk fel, beszéljünk vele. Nagyon sok ilyen kérést kapunk, sajnos ezeket nem nagyon tudjuk teljesíteni, tehát nem tudunk valakit felhívni azért, hogy felköszöntsük névnapja, születésnapja alkalmából, vagy csak hogy egyáltalán örömet szerezzünk neki, mert utána csőstől jönnének ezek a kérések, és mi nagyon szívesen teljesítenénk őket, csak akkor reggeltől estig gyakorlatilag 6-tól 10-ig másról sem szólna a műsor, mint hogy valakit felhívunk valakinek a kedvéért, és azért ezek a beszélgetések legtöbbször mondjuk két ember számára szoktak érdekesek lenni, egy annak a számára, aki megkér minket, kettő annak a számára, akit felhívtunk. Sőt, ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, hossz évek előtt csináltunk milyen ébresztő jellegű ilyen rovatot, és akkor nagyon sokszor előfordul, hogy felhívtunk valakit, és rohadtul nem örülsz neki. Igen. Úgyhogy ezért. Tök igazad van. Abszolút tök igazad van. Kérdezi valaki, mi van akkor, ha elvitelre kérek egy krémest, aztán zavartan leülök a cukrász asztalához, és elegánsan kézzel megeszem. Kiátszottam a rendszert. Egyébként jó, olcsóban megveszem, aztán leülök egy szabad asztalhoz. És itt teszem meg, és itt akarom megenni. Elnézést, itt megettem? Uram, én elvitelre kértem, nem baj, én itt teszem meg. Fogod a mutatóidat, a középsőidat, jól beletúrsz a francia krémesbe, rákered a nyelvedre, és aztán megeszem. Akkor igazad van, Zsombor, kiátszottad a rendszert. Na, nekünk pedig vendégünk van. van, hiszen csütörtök van. Gabi! Hey! Gabi! Adjunk streamer! Adjunk streamet Gabiról, Gabi olyan szép. És erről a gyönyörű tweetzakóról, amiben Gabi megérkezett hozzánk. Hello, Gabi! Sziasztok, jó reggelt! Jó közel a mikrofon. Jó közel a mikrofon, eléggé már nyeretlen 2 éves. Mint kincsem. Jó reggelt, kicsit nem. Fokiasak vagytok, ugye Feri nincs, ha jól látom. Igen, Feri most nincs. Többet látsz belőlem. Igen, mert te mindig ott a háttérbe szoktál állni. Feri nincsen most, elmegy egy kicsit sportolni. Na mi a helyzet, Gabi? Régen találkoztunk. Igen, igen, hát tavaszodik, ugye? És indulnak itt a tavasz? Programok. Uh-huh. Igen, mondhatjuk. Úgyhogy lehet ugye sportolni. És hát indulnak a programok is. Nagyon sok az érdeklődés, úgyhogy újra lendületben vagyunk. Alig várod már, hogy a vízi biciklizessél egy kicsit, mi? Delfines csúszdás. Delfines csúszdás. Soha nem vízi biciklizál például, nem? Hát nem jellemző. Nem jellemző? Az ilyen szabad idős program, nem? Az nem annyira sport. Hát, már akkor. Hát figyelj, igazából nem. Hát a magyar vízi biciklikkel tekerni sport, mert sose arra megy, amelyre kormányzod. A felepedál nem működik. Éppen kicsit beázik és ereszt a hajó, és üljetned kell és vizet lapátolni. Tehát szerintem azzal vannak van sportértéke. Mondjuk amikor... én már láttam egy pár, hát végül azt gondolod, egy bácsi tudod, nyakában nézével a lakáskulcsal, meg az oldalán a kis vesetáskával, ott ül mellette a kis neje, meg a 3 gyerek, aztán ő az egyetlen, aki teker, azért a sport. Nem, én azt szeretem a Balaton, amikor a 2 gyerek teker, meg a mama, apa meg nagyon nevetve vörös fejjel 2 rozé után csúszdáltik. Jó, az megvan az a kép. Faszer harmadszorra csúszik le a delfines csúszdásról, mert annyira durva a gyerekek, meg ott tekernek. Teker már Józsika, teker már apát csúszdázik. És kapaszkodik a dréheres üveg. Tudod. Igen. Jó, ez valóban nem a te sportod. Valóban nem a te sportod. Kedves rajongótok egyébként küldött nektek zöld banáncsipszet. Wow. Légy szíves, kóstoljátok meg. Zöld banáncsipszet, ez még életlen? Egy 60 hölgy küldte, mondta, hogy feltétlen hagyjam oda, rezisztens keményítőket tartalmaz. Eljut a vastagbélhez. Pont rá akartam kérdezni, hogy mikor jutnak el a rezisztens keményítők a vastagbélhez, de ez sós. Bérforra helyreállító. Tehát ne várjatok tőle édeset, ebbe az a titok, hogy ez egy sós, egy zöld banáncsipsz, ez egy külön fajta. Nem rendkívül egészséges és hasznos. Igen, jó, magas a rost tartalma? Igen, de a rostokon belül is egy speciális anyagot tartalmaz, igen. Ez nem felszívódó keményítő, rezisztensnek hívják, ellenálló, tehát nincs hozzá enzimünk, ezért bélflóra helyreállításra rendkívül alkalmas. Tényleg? De fiam, kóstold meg! Tiszta rost, Andrea! Jó, a gyereket! Na és mi a helyzet, Gabikám? Miket hoztál? Látom, hogy mondtad, de annyit mondott Gabi a megszállásod, hogy baj van. Gyerekek, valamiről beszélünk-e, mert baj van. Nagy a baj. Több témával is készültem. Mi a baj? Az egyik az a joghurtok kérdésköre, ugye erről korábban már azért beszéltünk. Van egy kis probléma. Van egy kis probléma. Álljunk meg, elnök úr. Komoly problémát fedezett fel. Három csoportot hoztam létre a joghurtokból. Az egyik a sima natur élőforrás joghurt. Itt látjátok, márkanév nélkül, de többféle van. Na most ezeknek is a zsírtartalma különbözik, tehát aki vesz natur joghurtot, legyen szíves megnézni, hogy mennyi a kalória és a zsíradék tartalma, hogy tejzsír van benne. Van, amelyiknek ugye 3,6, van, amelyiknek csak másfél, ezért különbözik a hatása is. Van, amelyik könnyebben emészthető, van, nehezebben emészthető. Tehát magyarul még a natur joghurtok között is van különbség. Látjátok, hogy most már nem is azok a kis joghurtok vannak, hanem most már ezek a, hát ha nem is fél literes, de hát igen, ezek a vödörméretű tejfölök joghurtok érkeztek. Amivel már, igen. Amivel egyébként nincsen gond, mert minél nagyobb kiszerelés, annál inkább véded a környezetet. Igen, az, hogy nekem a felénél már nagyon hűtőízű a tejföl, mert 2 hétig veszünk mindig ilyen vödörös tejfölt. És... meg, hogy így mutatom, ugye? Nagyjából mondhatom, hogy azonos a kalap. De valójában? Egy gyümölcs és egy krémjoghurt, de hogyha megnézzetek, akkor az egyik az 400 g-os, a másik 300 g-os. Bocsánat, Gabi, csak egy pillanatra visszatérve a zsírtartalomra, hogy mi a baj a kicsivel, vagy mi a jó, minél nagyobb zsírtartalma egy joghurt, arra kell figyelni? Itt a cél, tehát aki joghurtot vesz, ott én azt gondolom, hogy alapvetően diétázik. Tehát ott az a cél, hogy ne lassan, hanem minél inkább eljusson a vastagbélhez, minél inkább kifejtse a pozitív hatása. Vagyis? A natúr joghurtnál a kisebb zsírtartalmakat vesszük, mert a nagyobb zsírtartalmának a kalóriaértéke is magasabb. Egy példát, és itt ha szabad konkrét számokat mondanék, ugye 100 g natúr joghurt 40-45 kalória. Ez rettentő kevés, viszont laktató anyagról van szó, tehát a joghurt vázi fogyókúrás termék, de a 3,6 százalékos zsírtartalmú termék az már 60 kilokalóriásnak számít. Ettől se fogunk meghízni, De aki mondjuk azért teszi, hogy fogyok urázon, az az alacsony zsírtartalmat választja. Nem úgy, mint például. A natur között is van különbség. Nem úgy, mint például a tejnél, hogyha mit tudom én, ha kettőtes vagy háromatos tejet iszol, én szeretem a minél zsírosabb, mert annál inkább teíze van. Tehát ezek az egy valamennyi tejek, semmi íze. Az egyötös, igen. Nem keressük a zsírt, mert pont zsírszegény szívbarát termékről van szó. Na most a baj nem ez. Tehát a natur joghurtokkal nincs baj, csak figyeljük a zsírtartalmat. Igen. A joghurtok között, tehát ez a javasolt. Na most újabban megjelentek a krémjoghurtok. És rettenetesen benne van ugye a médiában, oké, mert krémszerűek. Mitől lesz egy joghurt krémszerű? Ugye egy natúr joghurt, ez zselés, ez nem krémszerű. Mitől lesz egy joghurt krémszerű? Nagyon hullámzik a hangod, csak jó közel a mikrofon mindig, az maradj. Mitől lesz egy joghurt krémszerű, hogy tejszint és tejport tesznek bele főszabályként. És így jönnek létre az új típusú krémjoghurtok, amelyeknek 100 g-ja már lényegében 110-120 kilokalória. Uh-huh. Mert hát ugye a tejszínő az előző 40-hez, 35-höz képest háromszorosa. Vagyis egy 400 g-os krémjoghurtban 4x 110 vagy 120 közel 500 kilokalória van, ami két bukta lényegében. Két bukta? Két lekváros bukta. Ja, úgy bukta. Ja, azt hittük, laza vagy. Vagy... bukta van, öcsém. Vagy kakaós csigából másfél vagy kettő. Na jó, de joghurtot azért nem mindenki az érezik, mert fogyókúrázni akar. Én például nem tudok hízni, bármit eszem. Valószínűleg egy 6 méteres bélféreg dolgozik benne. Mindent felzabál, amit megeszem, mert évek óta annyit eszem, és egy grammot nem ízom. Szerintem a célcsoport... Ott a kraken bennem, igen. Nézzétek, a célcsoportnak szerintem a 70-80%-a azért azt várja, hogy a joghurt az egy alacsony kalóriatartalmú termés, stb. Na jó, de a cukrozottakról, a gyümölcsösekről ott már látom, hogy cukor, édesítőszer, tehát annak már inkább élvezeti értéke van sem, de mint hogy... Hasonlítanám össze a natur, tehát édesítős nélküli krémjoghurtot, és az ízesített cukrozott gyümölcsökhurtot. A ízidek, hanem 90 kilokalória. Ez pedig, tehát már mint a gyümölcsjoghurt, és a natur krémjoghurt pedig 110. Jobban járok akkor, ha mondjuk nekem gyermekem van, és vagyok annyira jó anya. Hát, hogy én apa. Ja. Bár, ahogy működöm, inkább anya. Hogy veszek natúr joghurtot, és én csinálok belőle gyümölcsjoghurtot otthon? Lehet, igen, igen. Jobb, mintha megveszem ezeket. A gyümölcs és a tej van, akinél hashajtást is végez. Na jó, de mondjuk, ha a gyerek nem mindegy. De sokkal jobban jársz, hogyha házi gyümölcs készítményt teszel hozzá. Na most egy gyereknek a krémjoghurt is mehet, mert ott nem cél a fogyás, de egy felnőtt. Ne vegyen szerintem 4-500 g-os krémjoghurtot, mert annyi energiát fog bevinni, mintha megevett volna egy fél pörköltet. Tehát ezt csak mondom. Azt mondja, hogy én most joghurtot fogyasztok, és ez egészségesebb, mintha mondjuk valamilyen desszertet ennék, ez de már nehezebben de valójában nem igaz. Nehezebben emészthető, mivel nem kevés tejszín és zsíros vagy sovány tejpor kerül bele, ettől lesz krémszerű jó. Tehát a krémjoghurt és a natúrjoghurt két külön világ. A krémjoghurt magasabb kalóriatartalmú, mint a gyümölcsjoghurt. Jó, lehet nincs benne annyi cukor, mert tejzsír van inkább benne, tehát más a kettő, de az energiaértéke ennek a natúr krémjoghurtnak magasabb, mint a cukor. Te melyiket tennéd inkább? Tehát én a sima natúrt, amivel kezdtünk, utána jöhet esetleg a krém, de inkább sportoló gyerekek, tehát fogyókúrázó 40-es hölgyek számára nem. A gyümölcsjoghurtot ugye általában nem preferáljuk. És a natúrjoghurt, bocsánat, és a krémjoghurt között a krém az már ízesítő van, csak az, vagy az alapanyag más, vagy az ugyanolyan savanykás, mint a sima? Tejzsírt adnak hozzá. Ezeknek a tejzsír tartalma már egészen magas. 10% zsír van benne, tehát ez kvázi megfelel már, ez majdnem, tehát a krémjoghurt majdnem tejfölnek minősül. Majdnem 12%-os tejfölnek minősül, csak mondom, hogy óvatosan ezekkel. Tehát akkor natur. Ha natur a joghurtot, este biztos jót halsztol. Igen, tehát a kefir és a sima natúr joghurt, tehát a krémjoghurt, nyilván ezek jobb ízűek, kellemesek, csak figyeljünk, mert egy hölgy... Közel a mikrofon, Gabi, mert hullám. Még egyszer. Hullámzol, mint a Balaton. Hullámzol, mint a Balaton. Ha fél liter krémjoghurtot megiszik valaki, és nem tud fogyni, akkor az azért van, mert tejszín, tehát kvázi tejfölt eszik. Ezeknek a, tudom, sokszor beszéltünk róla, de hát ismételhetünk egy picit. Javultak összetevőkben ezek a gyümölcsjoghurtok, vagy még mindig az ominózus bíbor tetűt eszem én meg? Az jelen van, ebben is van kárminsav, ez egy sima epres joghurt, és ott van, hogy cukor, 9% eper aroma, és színezék kárminsav. De most már élelmi rost is van benne. A kárminsav az a bíbor tetű. Nem sokat javult, mert nincs igényjavítás, illetve a szabványnak megfelelnek. Csak azt úgy kell elképzelnem, hogy van egy zsáknyi bíbortetűm, fogom, benyomom a bíbortetű zúzóba. Hidraulikus sprés, igen. A bíbortetű zúzó a másik oldalon sok kis összenyomott bíbortetű mellett egy csomó bíbortetű nedvet kinyom magából. És nedvét kinyomja, igen, igen, és azt tisztítják, fertőtlenítik, porlasztva szárítják, és azok kerülnek a joghúrba, így van. Hát a bíbortetű festékanyaga. Erről már sokat beszéltük, ez a kármisav, ugye, igen. Hát így vált nagyjá rovat ezzel. Talán ez volt a második rovatunk, még 3-4 évvel ezelőtt, amikor sok voltunk az országot, és azóta mindenhol ezt kérdezik tőlem is, hogy mi ez a kármisav. Természetes színezék, kármisav, így van. Ezek és ez hol szedik össze egyéket, ezeket a bíbortetőket? Rókusokon. Aha, sok kis árvatáj gyerek. Vannak bíbortetű vadászok. Az erdőben. Tűlevelőeken élősködnek, és szedők vannak, bíbortetű szedők, igen. Lehet, hogy gépesítették már, de vannak idején. Hát gondolod, hogy milyen olcsó? Összeszedett a természetben viszonylag olcsó, nem kell előállítanod, és aztán magát a port már, amivel megszerezed az eperjoghurtot, egy zsák vagyonért eladod. Ha neked lenne egy bíbortetű feldolgozó üzemed, vagyonokat kereshetnél. Így felcsippentik őket, és a kis bíbortetű. Persze, és azt mondja, ne vigyél el, kis gazdám, ne vigyél el. Egyébként ma már a kárménsavat GMO-val készítik, tehát génmódosított penészgombákkal is gyártják. Tehát már nem a tetűből nyerik ki, hanem már egy bizonyos gombából. Minden legyártható így, igen. Hamisítják a rovadékok. Oké, na mi van még, Gábor? De visszatérve, bocsánat, javultak akkor azért a joghurtok? Oké, hogy benne van, de még mindig magas cukor, mondom, mindig kevés gyümölcs? Tehát a gyümölcs joghurtok nem sokat változtak, hanem a kínálat szélesedett. Uh-huh. Ahogy mondtam, jöttek a krémjoghurtok, hamarosan jönnek az ízesített krémjoghurtok, és akkor ugyanígy a krémjoghurt alapján, ugye a krémtúrok, stb. Mind-mind. Tehát igazából, amiről beszéltünk korábban, az maradt, csak a paletta szélesedett. És most már csinálják ezeket a észrevettem baromi jó termékek egyébként, hogy teljesen tejmentes joghurt, vagyis a kókusz tejet oltják be, és akkor ugyanúgy... Miért hívnak engem Viberen? Szóval, Attila, nem tudjuk felülni, bocs. Joghurtot csinálnak a kókusztejből, előállították valamilyen gombával. Szintén ezt várjuk, így van. Egyébként szója joghurtok már vannak, sőt... Ezek ilyen paleo vagy ilyen vegán joghurtok, ami ugye nem tartalmaz tejet. Nagyon szeretném, hogyha ilyen fejlesztéseket akár végre is hajthatnánk, tervezzük, hogy növényi joghurtokat létrehozzunk. Hát vannak is egyébként ilyenek. Mi egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt kaptunk ajándékba egy forgalmazótól kókusztejből kókuszjoghurt beoltották egy joghurt kultúrával a kókuszt, évekig kísérleteztek, és fagyit csináltak belőle, joghurtokat csináltak belőle, zseniális termék. Hát még akár házilag is talán készíthető. Sokkal egészségesebb, alacsonyabb a kalóriatartalma, sokkal könnyebben emészthetők, és ráadásul érdemes összehasonlítani. Én amúgy tudja mindenki rólam, hogy tejpárti vagyok, és hogy nem nagyon tudnék lemondani például a sajtokról. Igen, de te leginkább anyatejpárti vagy, így mindig fölkapaszkodsz a Mónira. De érdemes összeállítani mondjuk egy 2 deciliter mondjuk egyötös tejnek, meg mondjuk 2 deciliter kókusztejnek az üdítő értékét, azt, hogy melyikkel tudod egyébként előzni a szomjúságot. Igen, csak egy sima 200 forint, egy liter kókusztej, meg 600. Ebben sajnos van igazság. Bár most már egyébként, hogy az ember odafigyel, azért viszonylag olcsón is lehet kapni már kókusztejeket. Gábor, kefir vagy joghurt? Inkább natúr joghurt, mint a kefir. A kefirben ugye a kefir gombák vannak, ami nem hátrányos, csak nem mindenki bírja. És este ilyet beverhetek, vagy ezeket inkább reggel? Lehet este is, hogyha nem magas zsírtartalmú, hanem tehát a másfeles joghurtot este is lehet. Uh-huh. Sőt, hát reggel a joghurtot nem szoktam annyira javasolni, mint mondjuk este. Tejtermékeket emlékeztek, beszéltük, hogy inkább délután este felé, a triptofán tartalma miatt, tehát kicsit álmosít a tej. De hogyha a gyerek óvodában van egyébként délelőtt, és a takarítónőtök sem motoszkáltatok, akkor délelőtt is beverheted. Jó, az egy gyerek iskolás, a másik bölcs is. Mindegy. Mit hoztál még, Gábor? Igazából hírt a táborokról. De jó vagy, igazából, igazából most már promoznám önmagam. Igen. Meg hát a fejlesztéseket, ezeket bemutattuk, hogy elkészültek az új dobozaink, úgyhogy most már lehet válogatni, nektek is hoztunk ilyen különböző kis mintákat. Tudod, hogy amit hozol, az marad? Persze. Igen, itt Einsteinban. Tehát ugye a rizsfehérjétől kezdve, amikről eddig beszéltünk a műsorokban, a tökmagliszt, szezámliszt, kendermagliszt, lendmagliszt, amaránt, sok minden, elindultak a fejlesztések, és hát ezekből hoztam nektek mintákat, szőlőmag, homoktövismag, szeder, ribizlihéj és mag, ugye a flavonok miatt. Nem hallja. ki. De csak mondta, hogy ribizli, hey, de nem hallja a kollega, nem tudja szerte behozni. Figyelj, egyébként a rizsli az új. Van a három komponens. Én abból már fogyasztottam, és a régi ez képest csak egy dobozos formát kapott, így van. Meg sokkal finomabb az állaga, sokkal könnyebben elegyedik. Az előzőnél volt egy pici kis ilyen krétaporszerű jelleg. Magas volt a rost tartalma, kicsit kalcosabb, de attól még az is jó volt. Én ez egy finomabb. Szocializálódtam, tehát nekem tök mindegy. Ez egy finomabb, krémszerűbb szerkezet, így van. Hát van olyan kendermag borsó rizs, és van a sima rizs, tehát ez akár szákásító programban is, akár gyerekeknek, vegán, vegetáriánus szélcsoportoknak is beépíthető, és ne felejtsétek el, hogy a préssel tökmaglisztnek 60%-a a fehérje tartalma, tehát készülnek olyan örleményeink, amelyiknek hát majdnem annyi a fehérje tartalma, mint ugye a testépítő táplálékoknak, csak préselt magokból áll. És hát vannak új fejlesztések, ezek a fermentált és dúsított szelénnél, a B12-t dúsított csíra örlemények. Tehát ha hiszitek, ha nem, rizscsírából, zabcsírából, különböző babcsírákból készülnek örlemények, és a professzorunk, a kedves professzor beoltja bifidobakteriumokkal. Magyarul funkcionális és reform fejlesztések indultak el, úgyhogy örülök, hogy végre ez is színre kerül. Nagyon hasítotok, de ez jó. Vagytok nagyon. Örülök, hogy van rá igény, mert van. Tudod, miről beszélünk két hét múlva, Gábor? Már beszéltünk egyébként pár évvel ezelőtt, viszont azt látom, hogy mindenki elképesztő módon eszi és teljesen automatikussá vált, hogyha cukrot nem, akkor az édesítőszerekhez nyúlok. És hát itt is rengeteg minden van, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a napi két kávét megiszol 4 darab édesítővel, akkor az hosszú távon nem okoz-e bármilyen mellékhatást. És most nem a természetes cukorpótlókra gondolok, tehát stevia, meg eritrit, mert azokról tudjuk, hogy azért rendben vannak, hanem ezek a kis asztali édesítők, amiben van már 600 féle, de azt gondolom, hogy az alapanyag az mondjuk 3-4-5 komponensből áll. Én is elég sokat fogyasztok, meg látom, hogy azért a Jani is néha tesz, Viki is rengeteget tesz, minden kávézóban, minden étteremben ott van. Te azt hiszed, hogy baromi jót teszel magaddal, nyilván, hogy nem azt mondod, hogy cukrot kérek, hanem édesítőt, de hosszú távon ezt kutatta valaki, vagy nézték, hogy ezek mit okozhatnak? Hogy kerülhet forgalomba, hogyha kutattál. Na, de nincs nagyon régóta forgalomba, hogy tudjuk, hogy valójában mit okoz, nem? Igen, hát most már azért, hát egy 30-40 év az elég. Igen, de Magyarországon azért mondjuk az étkezési kultúrához azért még nem tartozik annyira szervesen hozzá, hogy mondjuk minden háztartás, vagy minden második háztartás, egyre inkább veszik fel az emberek ezt a szokást, és egyre inkább elfogadottá válik az, hogy mondjuk a cukor helyett tényleg, ahogy Balázs is mondta, mondjuk eritritet, vagy... De most a természet, mert én mesterséges édesítőkről beszélek. Ott is ugye sokféle van. Ezek a ciklamátok. Vegyük végig őket, mert nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél, hogyha vannak problémák. Ugye ezért az EU tagállamokban egyikben van tiltva, a másik nincs. Tehát teljesen vegyes a kép, azért ez nem mindegy, ugye, hogy itt betiltják, ott nem. Tehát vannak olyan édesítőszerek, ami mesterséges, és mit tudom, német... Valahol betiltották, már nálunk nem. Ez nem azt jelenti, hogy toxikus, csak van, ahol hisznek a kutatónak. Itthon azt mondják, hogy hát az ellenpróba az más mutatott. Aha. Na de ugye ez ellenpróba érdekes azért, ha évekig eszed és évekig használod, kérdés, hogy azt kutattál valaki, hogy az mit okozna. Na mindegy, beszéljünk erről, szerintem két hét múlva jó lehet, ha abból fel tudsz készülni, tényleg melyik országokban tiltották ezt be. Szívesen. Vagy hol nem engedik, vagy mi az, amit te mondjuk nem tanácsolsz, és mire cseréljük le. Hogyne. Akkor azért arról szerintem jó beszélni, mert látom, hogy nagyon sokan fogyasztják. Hirdethetjük-e még a tábort? Hogyne, hát ne viccesz. Merném én azt mondom, hogy ne hirdetsz. Június 1-től 5-ig, és június 6-tól 10-ig lesz két nagy táborunk a Mátraházi Nemzeti Sportközpontban, és ismert személyiségekkel Ajdu Steve, Hevesi Tomi is érkezik egy kis futballedzéssel. Ajdu Stevia. Igen. És hát Jani lehet, hogy sőt úgy tudom, hogy ne, te is. Ne, én felmegyek mindenképpen, mert ugye lesz egy ilyen sportolásos része is a dolognak, és abból nem szeretnék kimaradni, mert nagyon jó edzőt találtatok. Június 1-től 5-ig és június 6-tól 10-ig, de akkor erről két hét van, még beszélünk. Van sok szakmai programmal, előadásokkal és Biogabi konyhájával, ha szabad így mondani, vagyis sok-sok reformmal. Jelentkezni már lehet rá. Gabikám, köszönöm a lehetőséget én is. Beszélünk róla két hét múlva. Köszönjük. Szia, köszönöm, szia. 9:03 perc, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Ennyi, Anita, ne törődj vele, majd elmondod holnap. Itt érted, hát itt ennyi. Szóval itt nem szórakozunk. Itt vagy mondod, vagy nincs rá időd. Anita jött volna. Nem, egy picit lecsipentettünk a hírekből valamit. Már nem, mi egyébként a komputer döntött úgy, hogy elég, de itt az egy tempó van. Tehát itt azt érzi a komputer, hogy kis hezitálás van a hírekben, vagy a végén egy kis közlekedés, ami talán már fölösleges, a komputer az csippent azonnal. De fontos volt, vagy pedig? Hát nem tudom, mert nem hallgattuk végig. És a határok lezárásának időpontja... és most zene. Gyerekek, a Skynet öntudatára ébred, tehát ez igazából ennyi volt, már másik oldalon. Na. Szerintem csak az időjárás vége maradt lesz. Na, mi volt? Igen? Nem, mondd el. Hát, hogy nagyon szép napos idő lesz. Ma is 12-14 fok. Holnaptól egyébként, már estétől, késő estétől jöhet az eső, és hétvégén borongós idő lesz. Ez nem is volt benne a hírekben, ez csak bónuszként mondom. Tessék. A komputer érezte, hogy ez már nem fontos. Hogy ne lenne fontos? Anita live in studio. Levágtam. Jó van. Jó hallottam. Mit csináltatok 15-én? Végig szeretkeztétek a napot. Nem, én forradalmasítottam a konyha művészetemet, életemben először kenyeret sütöttem. Úristen. Pocsék lett. De hol? A sütőben vagy kenyérsütőgépben? Nem, sütőben otthon. Pedig azt hittem, hogy jó lesz, ilyen nagyon-nagyon egészséges, gluténmentes, kukoricalisztes. Mert kicsatansz az önbizalomtól indokolatlanul. Igen. Volt benne aszalt paradicsom, volt benne bazsalikom, mindenféle. Fú, borzalmas. Szerintem meg se sült rendesen. Mert túl bonyolítod aszalt paradicsom. Mennyi lesz, vegye egy fél kiló kenyeret egy jó pénzségnél. Hát minek kell itt ezt a nagy magyar anyát játszani, kenyeret süt a családnak? Hajde, megmondom miért. Azért, mert kisírtam magamnak karácsonyra. Ja, egy baromi jó konyhai gépet. Egyébként ez is megérne egy misét egyszer, hogy egy nőnek hányféle konyhai eszközre van szüksége. Egy ilyen kelesztőgépet? Nem kelezt, ez dagaszt, meg kavar, meg zabotve. Csak ki akartam benne próbálni végre a dagasztó programot. Uh-huh. És nagyon jól dagasztott, csak a kenyerem lett nagyon rossz. Én az első alkalommal nem raktam bele a kanalat. És így mondom, még mindig, ez mikor fog összekeveredni, anyja? Értem, még mindig ott van a tetén a liszt, meg a tökmag, meg a ráreszelt, a főtburgonya, mert nem csinál semmit. Ezek a gépek arra jók, hogy amikor megveszed, nagyon izgulsz, megsütöd benne az elsőt, nagyon jó, a második már egyáltalán nem olyan, igen, és a büdös életben nem használod többet. Nekem ott rozsdásodik lenne. 6 ilyen centrifuga gépen van, amit elajándékoztam, mindig bemegyek ilyen ára, és hogy mostantól kezdve egy gyümölcs turmixokat iszom, és úgy turmixolok, és centrifuga. Ledarálom kétszer a sárgarépát, szídok mindenkit, hogy miért kell ezt elmosogatni minden használat után, nagyon messzire rakom magam elől, és a büdös életben elő nem veszem többet, majd amikor jön egy rokon és meglátja, mondom, persze, hát vitt el, a legjobb gép, hát imádni fogja az egész család, gyerek is van, hát annyi banán tudsz neki majd ott préselni, és tudom, hogy ő se használja, soha nem használod. Ezeknek ez a vége. Nem mertem összeszámolni, hogy hány olyan konyhai gépünk van otthon, amit hát így a polcon pihentetek, vagy a szekrényben pihentetek, de rájöttem, a jó érzés, hogy tudom, hogy van. De nem használod. Bármikor jól jöhet. A legjobb. Egy jó kis kézi narancsprés. Nem használod. Még a nyomósat se először, két hétig mindenki narancslevet iszik a családban, mert megvetted az új gépet, és aztán ez így csökken, és aztán a büdös életben nem veszed elő többet. Igen, de jó tudni, hogy megtehetném, elővehetném, ha akarnám, és nincs az, nem áll elő az a helyzet, hogy úristen, ki akarok facsalni kézzel egy narancsot. Csak az összes rost benne marad a híban, összetömmel. Meg nem jó. Az volt, hogy mindig megittuk a levet, utána pedig kiszedegettük a narancshéjból a belső. Ennek van a durva, amikor bedobod egybe az almát, tudod. Igen. És a répát is az almát, és akkor egy ilyen nyomóval így lenyomod. Uh-huh. És ezt itt bemutatta nekem valaki, ahol vettem, és mondtam, hogy Viki, meg vagyunk. Napi 6 kiló répát fog mindenki folyékonyan megenni. Almát dobott, narancsot se álmozott meg. Haki Tamás lesz. Nyomod össze. 2 óra, míg összerakod, 4 óra, míg elmosogatod, mindenbe benne marad az alma, meg a répa, gyűlölöd az egészet, és soha többet nem fogsz inni, és azt mondod, vesszen inkább mindenki, menjen a pokorra, ne éljünk egészségesen, de nem rakom újra össze a gépet. Inkább lemegyek a a CBA-ba, és... Igen, bejött Andy, mondta, hogy CBA-t mondjuk. Szóval a legjobb, amit tényleg használsz, morzsaporszívó. Szerintem az egyetlen olyan, amit mindig... Ez senki nem használ morzsaporszívó. A legnagyobb morzsaporszívós vagyok. Hát a legjobb a mindenre. De mi alul, mint hogy hívják csákról, és nem az asztalra föl van tapasztva egy morzsaporszívó, és akkor amikor arra végeztetek, akkor így előhúzod, és... Nem. Bent van a szekrényben egy állandó töltőn, a gyereknek a gyerekszékét azonnal össze morzsaporszívózom, kicsit nagyobb disznóla csinál maga előtt, azonnal hozom a morzsaporszívót. Fogadjuk, hogy alig várod, hogy már morzsázol. Én imádom a morzsaporszívót. Székétek, hogy picit csalódott vagy. Imádom a morzsaporszívót. Mindig van a zsebedben egy kis tartalék morzsa, amit rá tudsz szórni, és utána tudsz házi asszonykodni. Arra, hogy miket csináltuk. Egyébként a nálunk a vízforraló az, ami ami csúcsra van járatva. Tehát szerintem az egyik legjobb találmány a konyhában a vízforró. Az is jó. Tehát vannak hasznos dolgok. Vannak hasznos dolgok. És itt meg is állhattunk. Tehát az összes többi mehetne a kukába. Nekem volt régen elektromos késem, még a sajtot is azzal vágtam, annyira örültem neki. Háromszor aztán soha a büdös életben nem veszed elő többet az elektromos kés, mert mire összerakod, mire szeleteled, mire áramba dugod, már rég levágod a kenyeret, azt se használod. De ami nagyon jó szerintem, a klasszik régi fém színű meleg szendvics sütő. Az még mindig olyan jó az meleg szendvics. Az, amit így össze kell nyomni, vagy rá kell pattintani? Nem, egy ilyen U alakban van benne a fűtőszál, kis kézik berakója van egy ilyen kis tálcán, ráhajtod, bedugod, olyan meleg szendvicset csinál, hogy megőrülsz. Na, az például mi még használjuk. Mi most vettünk egy ilyen szendvics sütőt, amibe bele tudunk rakni egyszerre három félbehajtott tortillát, orba szájba éjjel-nappal, életem legjobb vétel. Most komolyan mondom, hogy az utóbbi, mint tudom én, 5 évre vagy 10 évre visszamenőleg ez volt a legjobb konyhai gépvételünk. Én imádom egyszerűen. Ki lehet nyitni úgy, hogy vízszintbe hajtod, tehát a tetejét le tudod hajtani vízszintbe, és akkor ilyen flekkeneket, mint, hát mi flekkent ugye azért nem nagyon sütünk, de egyébként pont 3 darab tortilla félbehajtva belefeje, állandóan azt tesszük, és mindent lehet benne sütni. Imádom. És mi lesz most a kenyérsütőddel? Nem a kenyér, a sütőben sütöttem. De sütő, a vagy kenyér, ezzel a kenyér mixelővel, hát vagy milyen. Benne van egy zacskóban. Darabokban. Várom, hogy egy kicsit puhuljon, mert ropogósnak ropogós lett. Nincsenek ilyen szemrányú pillantások a párodtól, hogy na ezért kellett? Na most ezért akartod, mert nem... Szerintem vannak, tudja csak direkt ezt, nem nézek oda. Tudja ő ezt. Finom kétszer sült. Nem kóstolták meg, tehát én próbáltam. Figyelj, főtburgonyát kell beleveszelni, és akkor megmarad a nedvesség tartalma. Miben? Nedvesnek nedves, mert nem sült át. Most mondtam, hogy nedves maradt. Ja. Főtt burgonyát. De akkor tekerjétek. Te lefőzöd a krumplit, és azt még belereszeled a kenyérbe, amit sütök. Neked mennyi időtök van komolyan? Nem, csak nem akarok szart csinálni, érted? Na de elmész egy jó pékhez, ott azért jó kenyeret kapsz. Kivéve gluténmentes kenyeret nehéz jót kapni, mert azok álltam nagyon vackok. Például van saját pékségű is az al... Ja, nem most integetnek, hogy a cébe. Igen. Oké, Enni. Tudjuk, cébe. Jó. Na, nekünk is van. A Viki egy... Az én paharam, ne hamúzz bele, már mindig te vagy a főnök. Régen volt ilyen egybe, ilyen zacskóban kalácspor, amit csak beöntesz. És... tényleg. Kalácspor. Rozslisztből, zablisztből, máklisztből összerakott kalácspor, megvetted az egészet fél kilósan, beleöntötted ebbe a gépbe, vizet adtál hozzá, és megcsinálta a kalácsot. 3 hónapig fuldokultunk a kalácsban. Mindenki mazsolával, dióval, és minden másra lett a kalácsot. Az sincs már. Tehát, hogy így, ez így elmúlik a háziasszonyoknál. Van egy ilyen felívelés, megunja a család, igen. És aztán nincs tovább. Igen, én próbáltam velük ilyen zacskós falafelt etetni. De jó hangzik. Nem, mert az is, tehát én nagyon szeretem a falafelt, én imádom, én azon el vagyok hetekig, de az is olyan macerás elkészíteni, ezt ledarálni, azt beletenni, így a csicseri borsó, megfőzöd, nem főzöd, és ráadásul csak én eszem, senki más. És van ennek a zacskós verziója, amihez csak vizet teszel, mint a kalácshoz, megsütöd, és ennyi. És vagy olajban sütöd, vagy sütőben szárazon. Én az utóbbit szoktam választani. De az a baj, nem, nálunk nem mennek ezek a reformkosztok. Én bármennyire is próbálkozom a fiúknál. Menne, csak túlban. Jó, nem egy ilyen félre sikerült kenyérre gondolok. Azt látom, hogy nem veted meg a fehér kenyeret. Azt látom, hogy üdig beraksz kétszer egy Csícsi szalonnak az Kolozsvárit. De csak ha kávézol. Jó, nem adom fel, én még próbálkozni fogok. Ne, jó az. Én tavaly vettem egy brutális kerti grillsütőt, mindenkinek oda kellett állni fényképezkedni mellé, én is szelfiztem, minden rokont, aki jött, odállítottam. Kerti sütőt vett egy gőzmozdony. Olyat vettem, és erre olyan büszke vagyok, mert nem szeretek tárgyakat halmozni magam körül, mert én nem szeretem a tárgyakat, de ez... Ez úgy süti a húst, ahogy sehogy. Használod télen-nyáron? Úgy süti, ahogy sehogy. Hát nyár, télen használom, de utálom a hideget, nem nagyon megyek ki. Hát de ez meleg. Hát de nem építettél még neki egy saját helyiséget? De, csináltam egy kémény neki a spájzba, kivezettem a fűs. Nem, van a flekken szoba. Van a szivar szoba, a viszki szoba és a flekken szoba. A flekken szobába állítjuk betére. Így van, Balázs grillpalotáját már az űrből is lehet látni. Olyan durva. Zárt térben grillezi meg a húst, és ezért nem szárad ki, hanem a húsból kijövő gőz azt így bent tartja valahogy, 250 fokra is fel tudod melegíteni, gázzal működik egyébként, és tudsz ilyen mindenféle chipseket mellé rakni, facsipszet. Facsipsz. facsips, amit nem kell megenni, amiből kiázik maga az aroma, és az megy bele a húsba. Tehát például te csinálsz egy steaket, vagy egy disznót, vagy bármit, akkor a megfelelő facsipset kell mellé rakni. Látod, a két vega mennyire lelkesedik ezért az ötletét. Vannak ilyen bizonyos facsipsek, igen, amiket nem kell megenni, csak a facsipsből kiázik az aroma a gőz hatására, és azzal hát úgymond pácolod kicsit a húst. Elképesztő. Nekünk is volt, csak utána bejöttek ezek a műanyag csipszek, és akkor azokat használtuk a teregetéshez. De a facsipsz azért. Én megálltam a burgonya csipsznél. Na mindegy. Majd egyszer csinálok nektek rántott patiszont, hogy... Jó. Figyelj, csak arra te is vega vagy? Aha. Komolyan? Aha. Hát én még csak kezdő vagyok, de nagyon az jó. Az mit jelent? Néha eszel egy kis párizsit? Nem, az azt jelenti, hogy mi... Minden szombaton párizsi napban még kezdő vega vagyok. Nem. Vega vagyok. Halat, csirkét, hújikát és könnyúkot még fogyasztom. De csak olyanokat, akik beleegyeznek abba, hogy elvágjam a torkot. Nem, azt jelenti nálam a kezdő vega, hogy még nem olyan régóta. Tehát nagyjából egy ilyen 7 hónapja. És azóta tartod, nem bűnöztél, nem volt húsimádó pizza, nem volt. Berendelve semmi? Nem. Igen, ez a három kis láb úgy lenyomat egy galamtól származ, beleirattattam legutóbb alá azt a dokument. Egyik napra a másik napra leraktad, és vége hús? Igen, ki akartam próbálni, mert a hugom most nagyon ráállt erre az egészséges vonalra, ő már nem csak vega, hanem vegán. De olyan mértékben vegán, hogy se olajat, semmi ilyesmit, semmi szerinte káros anyagot nem eszik. Összehozzám a biogabival, ők biztos jót grilleznének hétvégén. És utána egy kis számháború. Nyers retekcsíra, némi nyers babcsírával. De legalább egészségesek. Igen. Szóval az ő példájából kiindulva mondta, hogy próbáljam ki, hogy kibírom-e hús nélkül, akár csak egy napig vagy két napig. És ez olyannyira ment, hogy azóta sem. Néha hiányzik, nem mondom, hogy nem hiányzik. Eszembe jut, hogy megenném, de olyankor mindig a hugomnak az intelme jut az eszembe, aki azt mondja, hogy a húst nyersen sem ennéd meg, és csak a fűszerek miatt tűnik annyira kívánatosnak, illatosnak, ízletesnek. Mindig a hugom intelme jut eszembe, szívíts, pacek, parabén! Timeo, menéos, nennom a menentés! És amihez tartom, a bölényt nem esszük meg. Miért? Mert van ez az ősi mondás, hogy ha olyan erős akarsz lenni, mint a bölény, akkor edd azt, amit a bölény, de a bölény ne edd meg. Ukakás, sukakás. Ez egy okéz nyelven volt. Ez egy ősi dakota mondás. Na jó. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk a filmes rovatunkkal, mert a csütörtök van. Itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, a Reggeli Show-val ketten. Jelen pillanatban Ferencünk egyelőre még nincs, jövő héten valamikor a hét közepén lesz majd. Siessen, hogy te mindjárt lekevernek itt. Nekünk egy hallgató. Nem, most a számítógép az kegyes volt. És nem csippentett le semmit. M3-ason Budapest felé vezető oldalon a füzes abonyi lehajtó előtt egy kutya szaladgál a szalakorlát mellett. Mindenki nagyon figyeljen, vékülte nekünk. Valamint Zsülci mondja, hogy... A 4-es úton Nyíregyháza határában a 278-as kilométernél három személyautó ütközött össze. Félpályás lezárás mellett helyszínenek. De nem ezt mondta Zsülci, hanem, hogy lezárták a szabadságidat? Tamás írta nekünk, hogy lezárták a szabadságidat. Milyen jó lenne, ha nyára visszaadnák megint? Ez egy olyan jó kezdeményezés volt tavaly, amikor is mindenki birtokba vehette a szabadságidat, és akkor ott ültél, rajzoltál, sétáltál, bringáztál, és megkapták. Nem emlékszem már, hogy egész nyára vagy csak hétvégére? Volt. Igen. Mert ugye igen. A Lánchidat igen. Azt igen. Évente mindig. Nem. Mindig. Nem. Mindig. Nem. Mindig. Szabadság volt. Szabadság volt, tesó, szabadság volt. Igen, szabadság volt. Nem járok a idakon. Nem ismered a idakat. De jobban ismerem mindig. Szabadságidőt. Hétvégén a Lánchidat mindig átadták ilyen kis piacnak, meg nem tudom, de a szabadságidő egész nyáron le volt zárva. És baromira bejött ez a pestieknek, nagyon szerették, és azt hiszem, talán volt egy kampány, hogy milyen jó lenne. Hát a budapestieknek akkor így mondott egy gyökér. és jó lenne, mert én is nagyon szerettem, hogy tudtál sétálni, kiülni, kicsit azt érezted, hogy úgy végre nem az autósokért van a fővároson, hanem a gyalogosokért és ez a bringásokért. Szimpi volt ez a kezdeményezés, és tudom, hogy lehet, hogy folytatják, és jó lenne. Most mit kell mindig okoskodni? A híd átadásakor Ferenc József volt az, aki személyesen verte be az utolsó szeget a hídnak a szerkezetébe, egy ezüstfejű szegről volt, amit aztán el is loptak. csak nem. Tipikus, annyira magyar. Igen, mennyire tipikus sztori. Az átadás után 3 órában ellopták. És most valami új. Hát mint minden általában, nem? És szerencsé átadás után, mert akkor legalább átadták. Igen. Tehát valamit már átadás előtt lopnak el, vagy átadás közben lopnak szét. Na, megjött hozzánk csak egy pillanatra. Peti, Polgár Peti. Hello, Peti. Hát hello, mi állapban vagy itt velük? Jó reggel. Óriási hírek vannak. Na, ne csinálj. Hoztam nektek 3 darab lemezt. Miért gondoltam, hogy egy kis önpromó? Nyilván nem ránk vagy kíváncsi az új munkahelyünkön. Na? Abszolút. Tehát kiderült, hogy Hujber Feri nem színész, hanem vagy nem halott, hanem színész. És Jézus Isten, ezen kívül, Úristen, ő is kezdi. De vagy nem lényeg, de megjelent az új lemezem, amiből hoztam nektek. Totova, meg Pápai Oci nincsen rajta, de nagyon sok jó. De akkor azt úgy mondta, hogy a Hujber mondta. Azt állítom. Azt állítom, hogy ez a lemez Huna Peti címre hallgat, és az én lemezem nem Orbán Viktor. 1 millió eladott példány, és világkörüli turné. Ez a Robbie Williams, de ja, én nekem falunapok lesznek. De... Hát kinek szóval... mi jut, Petikem, kinek mi jut, kinek a Wembley, kinek Orosháza. Szóval fogadjátok szeretettel, jó, 10 nem... szerepeltek rajta, egyébként rajt van a Hunadal és a Hunanyár is. Így van, az első track, az a Hunadal, a 6. a Hunanyár, és úgy látom, hogy 14. pedig a Hunamalac. Igen, pontosan. És ezzel a Huna fejezet le is száródott. És Peti úgy csinálta meg, hogy egyetlen trackben van az egész összesűrítve, tehát mind a 3 Hunadalt szeretnéd meghallgatni, akkor végig kell hallgatnod az egész lemezt. Igen. Köszönöm. Te is fogad szeretette. Figyelj, nagyon-nagyon szurkolunk. Még megy ez a formátum? Még te vagy? Persze, még abszolút. Tehát falunapokon nagyon sokat vesznek CD-ből. Tényleg? Boltban már annyira nem működik. És akkor kimész, kiraksz egy ilyen kis standot, és akkor ott te, amíg a színpadon vagy, addig barát, a... Nem, addig árusítgatja. Komolyan? Micsoda? Merchandising kérem szépen. Te fenn a színpadon, a barátnőd a színpad mellett. De Peti, nyugtass meg, nincsen Polgár Petis póló. Lesz az is. Legyen. Legyen. El tudod képzelni, hogy valaki Polgár Peti fejes, már bocs, Peti, érted, ugyanúgy nem tudom elképzelni, hogy mondjuk az én fejemet rárak egy pólóra. Kis hitű vagy. Én csak azért nem tudom elképzelni, az én fejem nem fér ágypolóra, de egyébként miért ne tudnád elképzelni, hogy szeret minket, hát miért? Te is mert felvetted. A fő termékünk az egy lufi lesz, amin rajt lesz az arcom, és akkor lehet polgárt pukkasztani. Jézus! Na jó, valami kikérem magamnak. Úristen, ezt kikérem magamnak, ezért én kérek elnézést. Jól van, Petikém, köszönjük szépen. Hát nem mondom, hogy ebben a rádióban ezt román fogjuk játszani, de azért a Hunadalt, meg a Hunanyárt egyszer-egyszer itt is láttuk már, és azért azt a Hunanyár az megy majd még nálunk, mikor tényleg jön a jó idő. Hát, ma megjön az új klip is, úgyhogy ezt küldöm nektek majd. Délután meg már elérhető lesz a Facebook oldalamon, amit lehet lájkolni. Na, kiváló. Jó van. Hát és reméljük, hogy csinálsz ebben az évben is valami hasonlóan népszerű, meg sikeres dolgot, mint amilyen a Huna trilógia volt. Abszolút. Tök jó lenne. Jöjjön, mi az új dalokra nyitottak vagyunk. Hozzád, Peti, hozzád. Ha külföldi csinálod meg a számod, akkor ugye nem lesz annyira vicces, de le tudjuk játszani. Oké. Jó van. Nem, magyarul is lejátszhatjuk. Igen? Persze, hidd el azért, hogy én ezt el tudom intézni, hogy bármelyik dalt leadhatjuk. Csak tudom én. Nem volt olyan, amit leadtam volna. Csak bolondozó. De ha mennálunk itt a Hunadal, a Hunanyár, hát leadtuk ezeket. Hunafreki, hát ezek mentek, amikor megjöttünk. Hát a rotáció kedvéért majd csinálunk egy angol nyelvűt. Jó, akkor viszont be tudsz kerülni. Rotációba is. Csinálj egy verziót mondjuk az Angel Mamának a mintájára, akkor. Jó, Angel Mama nélkül nincs reggelünk, igen. Petikém, köszönjük, hogy ezt megadtad. Én köszönöm. Jó, köszönöm. Sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Andy Vajnát nem cseszegetni. Ja, így van, semmi timizés, semmi táskezel, semmi egyéb. Minket is kibuk. Kívánok, mint a macskát szólni. Szia, Peti. Na, Szabadsági nyitva van, Gyurma küldte nekünk. Most akkor mi van? Zsült, milyen információkat? Villamos. Ja, a villamos nem jár. De azt hittem, az egész híd le van zárva, de akkor nem jár a villamos. Na, filmes rovatunk mehet? Jöhet, hajrá, toljuk. Még nincs szignálunk. Még nincs, elfelejtettem csinálni. Kicsit, meddig lesz kedved hozzá. Azt is igaz, hogy lehet, 2 hét múlva megunom ezt a rovatot. Ugye csütörtökönként azt ígértük, hogy filmszínház muzsika, sorozatok, filmek, ajánlhattok ti is filmeket, nyugodtan írhattok az SMS falunkra, hogy küldhetek Viber üzeneteket, hogy mi az, ami esetleg elkerült a figyelmünket, és jó, és nézzük meg. De nem csak film, hanem tényleg színház és sorozat is. Hát a színházi szegmest azt én hozom inkább. Uh-huh. Tehát szűk keresztmetszete vagyok a színházi előadásoknak. János Feri nem annyira jár színházba. Mondhatni, de egyáltalán nem. De a múlt héten talán pont egy színházi darabot ajánlottam. Igen. A New Yorki komédia, ugye a Bászti Ulival és a Rudolf Péter, egy Woody Allen darab, nagyon jó. Hétfőn megyek újra színházba, úgyhogy jövő csütörtökön akár már újra tudok színezni. Megint a Centrál? Nem, most... Aha, az messze van. Ez egy kínai darab lesz, mandarin nyelven mondtam. Egy Pintér Béla darabra megyünk most hétfőn. Egy Pintér Béla darabra, nem szeretem az ő darabjait, úgyhogy egy régi restanciánkat, tartozásunkat pótoljuk. Úgyhogy egy olyan Pintér Béla darabra megyek, amit még nem láttam. A restancia címűre. A restancia címűre. Mert még nem néztetek meg, hiszen volt egy tartozatos otthon. Hiszen restancia címűre. Na, mit szeretnél? Életrajzi filmeket hoztam. Olyan életrajzi filmeket, amivel te most választhatsz. Az egyik az... Az egy nagyon érdekes film, a McDonald's történetét mondja el, este 10-kor negyedházra sikerült beülni, de engem érdekelt, hogy hogyan indult el. Milliók eszik, milliók utálják, napi nem tudom hány millió szendvicset adnak el, mindenkinek van véleménye Mekiről. És érdekelt ez a történet, hogy hogyan indult el. A sikersztori? A sikersztori, igen, hogy ki állt-e mögött, ki találta ki, hogy lett ebből franchise, mi a franchise működésének a lényege, és erről most született egy szerintem egyébként egészen jó film, aminek az a címe, hogy Az Alapító. És ez az egyik, amit ajánlanék neked, ha megengedett, drága barátom. Van csuba film, nagyon szeretem, nagyon jó, a Birdmanben meg nagyon jó filmei vannak. A másik pedig egy szenzációs film, amit most láttam szintén, az pedig a Jackie Kennedy, csak hogy segítsek egy picit. Azt hittem, hogy Jackie Onassis. Ugyanaz. Köszönöm, próbálsz ezt zavarni, de figyelek. Jackie Kennedyről szól, arról a két hétről, ami a dallasi merénylet után történt a Jackie Kennedyvel, hogy állt ő talpra, hogy temette el a férjét. Egy nagyon-nagyon megrázó, nagyon nagyon szép film Jackie Kennedyről, de csak arról a két hétről, ami a merénylet után történt. És hát Natalie Portman szerintem szenzációs benne. Szenzációs benne. Már majdnem olyan jó, mint Nagy Ervin a Kicsenben. Erről majd volna. Erről. Jaj, szerintem a Nagy Ervin Disney-t. Imádom az Ervin. Imádom az Ervin. Szóval McDonald's-ozzunk egy kicsit inkább? Vagy egy picit búskomorba menjünk át, és beszéljek Natalie Portman-ről és a Jackie-ről. Én lehet, hogy inkább megkiznék egy kicsit. Jó, Natalie Portman egyébként zseniális. Hú, nagyon jó film, gyönyörű film. Nagyon szép film. Én annak nagyon örültem vele kapcsolatban, hogy amikor először ugye láthattuk egy nagyon jó filmben, legalábbis amikor én egy nagyon jó filmben láthattam, ugye az a basszus, Leon a profi volt, amiben még gyerekszínészként játszott, és nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy gyerekszínészek akármennyire is tehetségesek gyerekként, később nem tudnak befutni egy nagyívű pályát. Most Natalie Portmannek ugye a Fekete Hattyúban csúcsosodott ki a pályafutása, tehát rá aztán mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nem futott. Igen, és nagyon-nagyon erős az alakítás, és rendkívül. De akkor maradjunk a Maggie sztorinál. Parancsolj! Köszönöm szépen! A Maggie sztori baromiért... A Maggie sztori nagyon jó. Én nem ismertem ennek a történetét, és... Próbálom úgy mondani, hogy ne spoilerezzek, de azért egy-két részt elmondhatok a filmből. Jó, de az alapokkal az mindegy tisztában van, Mackie a Big Mac háza. Így van. Tehát hogy lett a McDonald's-ból egy világméretű franchise? Ők egy tökéletlen testvérpár voltak, egyébként, akik kitaláltak egy baromi jót, ugyanis az 50-es évek Amerikájában, ezt nagyon klasszul mutatja a film, baromi sokat kellett várni egy hamburgerre. Tehát mire te azt megkaptad, mire tálcát kaptál, mire becsomagolták, mire elkészítették, mire le tudtál ülni, mire kirakták, ez 10-20 percet álltál sorban. És van Michael Keaton emberünk, egy Turmix gépekkel házaló, egyébként a valódi életben is létező ember, aki Turmix gépekkel házal, és egy ilyen igazi idiótát alakít, mindenhonnan kicsapják, mindig fogja a hón alatt a kis gépet, és úgy megy étteremről étteremre, hogy eladjon Turmix gépet. De a csávóban látszik, hogy van valami elképesztő kitartás, és ő tudja, hogy hova akar eljutni, és egyszerű majd nagyjá válik a Turmix gépek által. És kiderül, megtudja ő a film elején, hogy 2500 kilométerrel arrébb valaki ebből a Turmix gépből nem egyet rendelt, hanem egyből hatot. És nem érti, hogy van az, hogy ebből valaki hatot rendel, mikor egyet se tud eladni. Átutazik az országon 2500 kilométert. Mert már erre kíváncsi is, hogy ki. Hogy ki ez? Beül a kis kocsijába, és átmegy A-ból B-be, és találkozik a McDonald's testvérpárral. Akik, nekik az eredeti nevük is az? Ők McDonald's-ok voltak, ez volt nekik, hogy McDonald's. Ők egy testvérpár voltak. És És hát meglátja a lehetőséget ebben, amit ez a két egyébként üzleti vénával kevésbé megáldott, ám de a hamburger forgalmazást forradalmasított testvérpár csinálja. Ugyanis zseniálisan kitalálták, hogy hogy lehet gyorsan adni valakinek a hamburgert, és a film egy ponton bemutatja azt, hogy ők erre hogy jöttek rá. És baromi érdekes a történet, hogy ez most igaz, és valójában megtörtént, vagy csak kitalálták, nem tudom, de zseniális, egy ilyen rögbi pályán, vagy kézilabda pályán, tök mindegy, ők felrajzolták a saját éttermüket, és beállítottak embereket a felrajzolt pályára, mindenkit egy posztba. Hogy megnézzék, hogy amikor te krumplit sütsz és fordulsz, akkor zavarod-e azt, aki húzza a turmixkart. A turmixoló ember az zavarja a pénztárost, és lemodellezték úgy, hogy mindenkinek be kellett gyakorolni egy bizonyos mozgást. És évekig kísérleteztek azzal, hogy hogy lehet a hamburger gyártást fél perccel leredukálni. Uborka, ketchup bele, átfordulok, becsomagolom, átadom, és egy focipályán, azt, amit elképzeltek ők a focipályán, úgy építették meg aztán a tervrajzok alapján az első McDonald's. Mindezt a hatékonyság miatt. És érkezik emberünk, aki nem annyira szimpatikus, ugye ez a Ray Kroc nevezető csávó, aki egyébként tényleg létezik, és meglátja ebben az üzleti lehetőséget. És hát azonnal bepörgeti a McDonald's tesókat, aki nagyon helyesek, nagyon jó indulatok, de nagyon nagy balekok az üzlethez. És azt mondja, hogy adjátok nekem ezt az egészet, majd én elkezdek ebből étteremláncot csinálni. És a két pali mire kettőt pislog, meg mire hármat gondolkozik, meg még belerak két uborkát a szendvicsbe, addigra kiderül, hogy a pasi már az ország másik oldalán elkezdte megnyitni a McDonald's éttermeket. Úgy, hogy közben a két csávó fogja a gyeplőt, és próbálja ezt az egészet lassítani. És akkor vannak benne ilyen morális kérdések, ami nagyon jó, hogy kinek adsz igazat? A két töketlennek, a McDonald's-esoknak, akik valószínűleg soha nem vitték volna nagyra ezt az éttermet, és ma a McDonald's egy darab étterem lenne valahol Amerikában, vagy emberünknek, aki rohadt számító, rohadt törtető, ám de meglátja az üzleti hasznot, van vénája, és ebből az egészből épít egy birodalmat. És akkor itt derül ki a lényeg, ezt szerintem elmondhatom, hogy bejön nekik. Nem csak, hogy bejön nekik, hanem a film azt is megmutatja, hogy ha te betérsz ebbe az étterembe, akkor azt gondolod, hogy ők abból élnek. És kiderül egyébként, hogy egy baromi nagy ingatlan biznisz az egész. Tehát a McDonald'snak csak egy minimális bevétele származik a hamburgerekből, meg a shakekből, ugyanis nincs azon annyi. Hiszen a film bemutatja, és a Burger King. Nem, a film bemutatja, és baromi jó, hogy elsősorban egyébként ez a Kroc hogy találta ki, hogy nem is egyébként a hamburgerből keresik magukat rommá, hanem ez az egész meg is dolog a világon a legjobban felépített ingatlan biznisz. Ugyanis amikor te franchise-ban nyitsz, akkor tulajdonképpen az ő birtokukban lévő helyet te szépen visszabérled, és ezekből a bérleti díjakból ők sokkal nagyobbat kaszálnak, mint az eladott hamburgerekből. Tehát amellett, hogy hamburger biznisz is van, az egész meki egy gigantikus, egész világot átívelő hatalmas ingatlan biznisz. Zseniálisan mutatja be ezt a film. És ez Michael Crichton nagyon jó, pörög. Én nem szeretem az ilyen életrajzi filmeket, de hasonló, mint a Facebook. Láttad a Facebookot? Nem, nem. Ismered azt az oldalt, hogy van egy oldal, hogy Facebook? Hogy mit? Na, nagyon jó a film. Hasonló mutatja be, csak ott nem mindenki ilyen számítógép előtt ül és azt ütik állandóan, hanem gyorsan pörgőn bemutatja, hogy hogy lesz a Mekiből egy ilyen óriási, óriási biznisz. Nagyon jó, érdekes. Jó. Érdekes. Jól hangzik. Kíváncsi vagyok, meg fogom nézni. Jól adtam? Jól mondtam? Szerintem elég jól toltad. Vele érted magad? Ott voltál a vászon? Volt egy kis nachos íz a szádban? Igen, engem picit egy ilyen ötös alá. Mi vagy te, Nógrádi? Akkor hozzá magad a két migráncsot is. Tanár segédú. Tanár segédú. Ők ott nem migráncsok, mi lett, mert ő tanár út. Na, szóval, hogy nézd meg, töltsd le, jó. Nem tudom, elég régi. Alapító ez a címe, és talán játsszák még moziban, én ezt egy olyan két hónappal ezelőtt láttam. Jól hangzik. Jó. Jó. Van még idő rám is? Nincs. Nincs. Akkor mindegy, majd jövét. Jó, egy jövét, akkor én pihenek, és akkor hozol te valamit. Jó. Csak akkor már elég rég lesz a film, amit akartam ajánlani. De... Egri csillagok? A török gyerek, magyar de, gyerek? Is, a török fej és magyar kopja. Igen. Illetve a kopanyag a testem. És behoztad még, mert felkészültél a Tüskevárból. És el picit talán megkisve egy nappal, de nézzétek meg a Rákóczi hadnagyját. Na, szóval, nézd meg. Szar ez a mozis műsor, a héten akartam megnézni a Mekis filmet. Akkor most már nem fogod, mert elmondtam. Ha emiatt nem nézed meg, megérdemled. Mert hogy nem lőttem el belőle semmit igazából. Tudtad, hogy a Meki egy világsztori, ugye? Mi? Azt is tudtad, hogy... Persze. Tehát a nagyját azért lehetett tudni. Úgy üzd be, hogy tudod, hogy mi lesz a dologban. Én imádom őket egyébként, nagyon szeretem. Tényleg. Ez a legjobb lángos sütött. Ja, ez nem. De hülye vagy. Na, drága hallgatók, ha van sorozat, ha van film, ha van bármilyen mozis élményed, de küldjetek nekünk, hogy hogy tudjunk táplálkozni. Holnap lesz ugye mozis rovatunk folytatása, mert egyébként nagyon magyar filmek is vannak. Uh-huh. Ajánlok majd egyet-kettőt. Az Állampolgár nagyon jó, Erne Lai Farkaséknál szintén nagyon jó. Holnap beszélünk a Kincsen című filmről. Igen, tehát igen. Van egy-két jó magyar film, szerintem. Tényleg azért, ugye mondtuk már, hogy megnéztük a Kincsemet, nagyon szépen köszönjük még egyszer a forgalmazónak, hogy a rendelkezésünkre bocsátott egy moziteremet, és hát egy ilyen privát vetítés, de direkt azért nem beszéltük ki a filmet, mert holnap érkeznek ide hozzánk az alkotók, a főszereplő, illetve a rendező is, úgyhogy akkor nagyon sokat fogunk beszélni erről. Ez egyébként teljesen vállalható jó kis filmről. Igen, abszolút szerettük, igen. Hármasugrás játszunk, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, jó? Írjatok a játszanátok Viberen is, vagy SMS-ben, 20-311-111 a Viber és az SMS számunk. Írjatok a játszanátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A reggeli show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:40 lesz pontosan, 6 perc van, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, játszunk. Halló, jó reggelt! Halló! Hello, sziasztok! Hello, Bence ciao. Vagyok. Petra? Bence. Ja, Bence, jó, bocs, Bence, hello, Bence. Szia, Bence. Majdnem. Hello, Bence, kicsit süket vagyok, ne ragudj. De Bence, hello, honnan hívtál minket? Pestről telefonálok, de igazából most megyek haza Szekszárdra. Szekszárdra. Félreálltam egyébként. Nézem, azt mondja, hogy FM 91.1. A Szekvárdi, Szekszárdi frekvenciák. Ja, Szexádon majd átváltok. Váltsál, mert ott is szólunk, így van. Szexádi a Filip is, tudtad? Tudtam, igen. Jó barátom. Nem, amúgy nem. Nem, hát akkor menj vele jó-jóba lenni. Na figyelj, ide, így szól. Hattatok melyik ciklusban. Igen, így szól az első kérdés. Hogy nevezték, már nem, az autóbusz és a trolibusz lóvontatású elődjét? Húha! Ez jó kérdés. Az hát... Autóbusz, trollibusz, lovak voltak bekötve elé, mi volt ez? Ez egy nagyon keresztrejtvényes kérdés egyébként. Pont ez jutott az eszembe, amikor összeraktam ezt a három kérdést mára, hogy full keresztrejtvény. Nem tudom. Nem á? Nem. Mérges viszel magadra? Tarzan, az Tarzan. A Tarzant elfogadtuk volna. De ebben az esetben az omnibusz a jó válasz. Ó, na vasz. Omnibusz, hát ez nem volt nehéz pedig. Feltaláló, hogy Márkusz omnibusz után. Hát ez van. Megpróbáltuk. Bence, ez gyors volt. Nézem a másik kérdést. Nem, átmentél volna szerintem. Átmentél volna. Igen. Igen. Hát ugye, az ember nem számít rá, akkor elvérzik a legkönnyebb kérdésen. Hát ez nem volt túl nehéz. Mit tanulsz, hát, hogy mivel foglalkozol? Építőmérnökként. Egyébként, ja, belesültem ebbe a kérdésbe. Építőmérnök leszel? Már vagyok. Már vagy? Már vagyok, igen. Már dolgozom. Már 2 éve. Hát sajnáljuk. Hát én is. Jó utat neked hazafelé. Köszi. Sziasztok. Szia, Bence. Ciao, köszi. Hello. Hát azért azt nem lehet mondani, ez nehéz volt. Nem volt. Sokszor agyalok egyébként ezen. Az utóbbi hónapokban egyre inkább, hogy persze mindenkinek más és más az általános műveltség, de valahogy azt veszem észre, hogy független attól, hogy ki milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy milyen iskolába jár, minthogyha egy picit az ilyen jellegű kérdések, vagy az ilyen jellegű tudás, vagy műveltség kezdene háttérbe szorulni. Hát rendjén van ez így. Már az nem, hogy lenne már rendjén. Nem arra gondolok most, hogy valaki nem tudja az omnibusz, vagy nem tudja, hogy kiírta, mint a himnuszt, vagy a... akkor szégyelj már ezt magát. Vagy a szózatot, nem erre gondolok, de átalakul. Hát ez más, ez a fajta elérhető tudás, amit régen magolni kellett, ma már azért tudod, erről sokszor beszéltünk. Kell egyfajta alap, meg nyilván egy bázis a gyerekeknek, de sokkal fontosabb, hogy hol találod meg, hogy dolgozol együtt a többiekkel, hogy oldasz meg egy-egy projektet, szerintem ez a fajta lexikális tudás alapozó, kicsit hagyományosabb, poroszosabb oktatási rendszer. Ez alapokat tudjanak nyilván, de szerintem a hangsúlyok már máshol vannak, de hát ő neki ezt még bőven kellene tudnia, mert hát ez azért mindenkinek kell tudnia. Tehát vannak alapok, amiket mindenkinek kell tudni. Ez omnibus, ez nem volt nehéz. Nem volt nehéz kérdés. Tegnap volt egy ilyen összeállítás talán a Fókuszban, hogy mit ünneplünk március 15-én, kérdezték meg összeállítás, meg most is. Hát, azért voltak erős válaszok. Tényleg? Persze. Tehát, hogy tudom, de igen, vettük, de hogy nem figyeltem oda. Ki van a képen? Kossuth. Széchenyi. Ez jó, senkinek semmilyen fogalma nem volt. Kemény volt, kemény. Igen. Nem vagyok egy hülye gyerek, kaptuk SMS-ben aranybulla 1222. Nem is 12 ezer. Ráadásul beért, hogy 12222. Jó, abszolút. Illetve jött még a Bizbasz-busz, amit szintén elfogadtuk volna. Bizbasz-busz, igen. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt, természetesen. Az egyik a BKV Storing folytatása. Vivien kontra Zsolt, ugye, hát mivel tegnap történtek fejlemények, így ma újra felhívtuk az érintett feleket, egyrészt Vivient, akinek ugye állítása szerint oda csukták a babakocsiját, majd idegennek adta a gyermekét, kedden foglalkoztunk a témával, és aztán jött Zsolt a BKV-től, aki elmondta, hogy nem teljesen úgy történt, ahogy, mert hogy megvan a videó felvétel, és bizony valószínű Vivien nem mond igazat. Mi újra felhívtuk a két érintett felet, mert kíváncsiak voltunk, hogy mit kezdenek egymással. Most már egy picit mi is máshogy látjuk a történteket, ahogy láttuk kedden. Hát a Zsolt cégétől, ugye BKV-től konkrétan elnézést is kértünk azért, mert egy picit előítéletesen formáltunk véleményt róluk. Így van. Ez volt az egyik témánk, a második pedig a házi konyhai gépek rendeltetésszerű. Világába kalauzolt el, minket, Anita. Rendeltetésszerű, elmegy idő után azonban teljesen fölösleges használtam, mert hogy az ember megveszi ezeket, gyönyörködik benne, háromszor süt, háromszor turmixol, az esetek nagy többségében nyilván van, aki használja. Aztán valahogy ezek egyre inkább elmaradoznak, és végül egy szekrény alján végzik ezek a gépek. Anita mesélt nekünk új szerzeményéről, és aztán megvitattuk ennek használatát, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Én nem tudom, annyira meg vagyok zavarodva ettől a szerdai munkanaptól, hogy még nem tudom, hogy milyen nap van, és itt tudatosítanom kell magamban, hogy csütörtök. Nem érzed ezt, hogy így olyan fura volt? Tegnap is olyan hétvégi hangulatom volt, azt mindig rájöttem, hogy szerda van. Nem, olyan szombat hangulatom volt. Penge voltam, Mr. Wilkinson. Mindig penge vagyok, tudod? Tehát, hogy meglátlak téged. Azt mondom, ma újra egy jó műsort fogunk csinálni. Egy borotvéles bovikés vagy. Rossz vagyok. Minden nap. Egy svájci bicska. Megint mi ez a kényszeres kézkenés, amit csináltok itt hárman velem szemben? Kicsit már, igen, már ilyen kezd perverzé válni. De miért kentek ennyi kemikáliát magatokra állandóan? Ez nem kemikália, ezt a feleséged nem vesz kemikáliát. Nyilván, hát nincs benne kemikáliát, ez tele van mindenféle kőolajszármazékkal, meg minden. Látod, legyintett itt hagyott. Ha szembesítem az igazsággal, mindig ez a reakció. Hogy megszólalsz, kimegy. Hogy megszólalsz, kimegy. Ez a 10 év házasság. Hogy látjuk, hogy mozdul, beszélni készülök, azonnal itt hagy. Nem kevés melód van benne, de érted a célot. Úgy is tudja, hogy teljesen felesleges, amit mondok, és nem kell rá figyelni. Jól ismer már engem a feleségem. Hogy átvettem a szót, azonnal kifordult a szobából. Komolyan olyanok vagyunk, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen izé, mint az üdvhadsereg, vagy nem tudom. Így délelőttünként így összejövünk a csajokkal, és kézkrémeket szagolgatunk meg. Kemeket. Mondjuk te ebben partner vagy? Hát figyelj. Tehát engem most megállítottak mind a kettő, hogy Balázs, gyere, azt akarjuk mondani, nem mondom, nem érdekel, és tovább mentem. Te viszont mész velük kezet kenni. Ez mangó vagy barack? Egyik sem. Hívjuk a naphallgatóját. Marakuja. Biztos 100%-os marakuja. Marakula. Jézus Isten. Veszi? Nem veszi? Nem. Úgy látom, más. Egyelőre nem veszi. Figyelj, arra gondoltam, hogy nem szeretnéd azt véletlenül, mint a Vikingek című sorozatban, ahol, hogyha a vikingek megkérdezték a látót arról, hogy mit hoz számukra a jövő, akkor utána köszönetképpen megnyalták a kezét, hogy nem szeretnéd a filmes rovatnak a végén ugyanezt? Hogyha ajánlasz valami jó filmet, akkor megnyaljuk a kezedet? Vagy egy hallgató bejön és megnyalja a kezedet? Na, ez nehéz ez a filmes rovat, mert ugye ez van, akinek tetszik, van, aki már az elején legyint, hogy jó, engem nem érdekel, mondja valami más. Tehát ez egy ezért picit, többet fogunk mondani. Több filmet fogunk mondani, én benne vagyok, de hát ez egy olyan dolog, hogy az embernek én az ízlésemet tudom mondani. Sokat járok színházon, moziba, egy bizonyos típusú filmekről és színházi előadásokról fogtok hallani, de majd jössz te, és akkor mondod, hogy mit néznek jó, a prolik. De jó, jó. Jó, most már elég lesz a krémből, mert már nem... Jó, értem. Na, igen, mert figyelj, ebből úgyis az lesz, egy csomó vannak olyanok, például írt valamikor egy pár, azt hiszem, hogy múlt héten az egyik kedves hallgatónk, akik mondjuk a te hatásodra kezdtek el színházba járni. Nagyon. Valaki számára te hiteles vagy, akik bírnak téged, azok nyilván oda fognak figyelni azokra a színházi előadásokra, meg filmekre, meg könyvekre, amik te ajánlasz. Akik meg bírnak engem ketten, azok meg arra fognak odafigyelni, amit én mondok. Tehát, hogy ez így szokott lenni. Annak idején nekem is, amikor elárasztottam, hogy a Facebook oldalon magunkat mindenféle ilyen túrázós posztokkal, amiről mostanában egy kicsit leszoktam, mert az időnként fura emberek is fura dolgokat is írtak a képek alá. Szóval, hogy ja, ettől függetlenül ma felraktunk egyet, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen cukinak tartjátok a kis tirababát. Jó, mert én ronda vagyok, de a kutya gyönyörű. Figyelj, én azt mondom, hogy legyen sokszínű. Mondok ilyen filmet, színházat, mondd azt a könyvet, kirándulást, mondd a Feri, mondd a Feri, nekem sem ugrik be, mindegy, hogy mondd a Feri zisznóvágást, akarvadékoskodunk, mert nincs itt. Szóval, hogy minél többet, minél többféleképpen, hát ez így a jó. Ferencünk holnap még nincs egyébként, nincsen. Sőt, még a jövő hét elején sincsen. Ferenc rajongóknak mondjuk, hogy jövő héten hétközepéig várni kell egyébként Ferire, mert messze van ő most tőlünk. De Ferit egyébként nem is nagyon érdeklik ezek a dolgok, én úgy vettem észre. Írt a feleségem. Igen, hogy? Ez annyit tudok hozzáfűzni, hogy a te kezeden meg kosz van, a miénken kemikália. Na, te meg retkes vagy. Gyakorlatilag ennyi. Jó, ugye? Hogy azért az a 10 év, az 10 év. Nem múlik el nyom nélkül. És még előttünk áll legalább ennyi. Holnap hatkor jövünk, vigyázzatok magatokra. Jó péntek van, foglalkozunk a Kincsen filmmel is. Puszi nektek, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.